जो उन्वान मुझे यहाँ दिया गया था वो है औलाद की तरबियत। बहरहाल औलाद की तरबियत एक ऐसा मसला है कि जिस मामले में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोताही हमें नज़र आ रही है, जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी मर्तबा औलाद की नाफरमानियाँ, उनकी वालिदैन से बगावत, उनका दीन से दूर होना, उनका तालीम से दूर होना और बहुत सारी बुराइयों की वजह वालिदैन की कहीं ना कहीं तरबियत में कमी का नतीजा होती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी मर्तबा वालिदैन होने के नाते, माँ बाप होने के नाते, हम लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखते हैं कि हमारा बच्चा दीनी मामले में ये हो, हमारा बच्चा दुनियावी मामले में ये हो, हमारा बच्चा ये बन जाए, हमारा बच्चा वो कर ले। लेकिन वैसा बनने के लिए, वैसा होने के लिए जो कोशिश करना पड़ती है वो कोशिश हमसे जो है कम नज़र आती है। मतलब हम चाहते तो ये है कि हमारा बच्चा सबसे बेहतर हो, लेकिन जिस किस्म का माहौल, जैसी उसको तरबियत की ज़रूरत है वो हम उसको नहीं देते और उससे सबसे बेहतरीन की उम्मीद करते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि माली अपने खेत में, या एक काश्तकार, एक किसान जो है, एक फार्मर अपने खेत में जो है मेहनत नहीं करता, अपने बाग में मेहनत नहीं करता और उम्मीद करता है कि फसल सबसे अच्छी आना चाहिए, लेकिन मैं ना जमीन को अच्छे से जोतूंगा, ना उसको साफ करूंगा, ना अच्छे किस्म के बीज डालूंगा, ना झाड़ की देखभाल करूंगा, ना उसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन जो एंड रिजल्ट आए वो सबसे बेस्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे जब माली ने उस पर मेहनत नहीं की उस बाग पर, तो उसे उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि उससे जो है कुछ अच्छा रिटर्न उसको मिल सकता है। तो ये बहुत अहम मौजू है, याद रखिए। और कहीं ना कहीं मैं भी और आप भी इस चीज के बारे में फिक्रमंद है। मतलब जो शख्स जिसका निकाह हुआ, जिसको औलाद है, वो फिक्रमंद नजर आता है कि बच्चों की तरबियत के मामले में क्या किया जाए। हमने इनके लिए सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी ये जो फला नाफरमानी करते हैं, हम उनके लिए फला चीज भी करते हैं फिर भी तालीम हासिल नहीं करते, हमने उन पर पैसा लगा दिया, माला दौलत लगा दी, अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्क में आए, हमने कमाया ताकि वो कुछ कर ले, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक बात याद रख लीजिए, यहाँ बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों की तरबियत दीन इस्लाम के मुताबिक करें, इसलिए कि मैं और आप जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ मेरा और आपका सरमाया है और पूंजी है, वो सिर्फ मेरी और आपकी औलाद है, याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग अपने मुल्क से यहां आकर रहते हैं, उसकी वजह क्या है? आप ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लें अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी हम तरबियत दे पाए, उनके लिए कुछ अच्छा हम छोड़कर जाए। तो अल्टीमेटली आप जो कुछ कर रहे हैं औलाद के लिए करते हैं। तो गोया अगर हमारी औलाद बिगड़ गई, अल्लाह ना करे, या हमारे हाथ से इसको आम जमाने कहते निकल गई, तो फिर मैं समझता हूं सब कुछ करके भी हमने कुछ नहीं पाया। इस बात को हम समझ ले, सब कुछ करके भी कुछ नहीं पाया, इस बात को हम समझ ले। लिहाजा इस जिम्मेदारी को समझना कि औलाद कितनी अहम जिम्मेदारी है, वालदैन माँ माँ जो है बाप और माँ, या माँ और बाप जो है, इस पे गौर करें और इंसान को इसकी फिक्र करनी चाहिए, याद रखिए। वरना जो बेराहरवी, जिसको कहेंगे गुमराही के रास्ते नौजवान इख्तियार कर रहे हैं, इसके अलावा लड़ाई झगड़े हम देखते हैं, वालदैन से जो है नौजवान लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मार पीट की भी अल्लाह रहम करे वाकया सामने आए कि वालिदैन को या बाप को या माँ पर जो है बच्चों ने हाथ उठाया, ये वाकया भी सामने आए। इसी तरह हम देखते हैं कि जिंदगी में बच्चों का ये कहना वालिदैन से कि अब बहुत हो गया, अब आपकी उम्र तो खत्म ही नहीं हो रही है, लिहाजा कुछ ना कुछ विरासत के हिस्से आपकी, अभी मरा नहीं है वालिद, तोहफा नहीं मांग रहे, विरासत विरासत क्यों ना आप तकसीम कर दे और हिस्से अलग अलग कर दे। वालिदैन की नाफरमानी का ये आलम कि जिस बच्ची को वालिदैन जिंदगी भर उसके लिए सब कुछ करते हैं, वो अपने वालिदैन को एक उम्र के बाद जो है हाथ छोड़कर या घर छोड़कर भाग कर चली जाती है, किसी और से निकाह कर लेती है। ये देखा गया है कि नौजवान जो है अपने वालिदैन को जब कमाते हैं उसका कोई हिस्सा नहीं देते। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं परवरिश में कमी, या कहीं ना कहीं तालीम और तरबियत की कमी का नतीजा है। और ऐसे ऐसे वाकयात भी देखने में आए हैं जिसकी कोई इंतिया नहीं कि लोगों ने, अल्लाह रहम करे, लोगों ने अपने वालिदैन को, मुसलमानों के ताल्लुक से भी ऐसी खबरें हैं, गैर मुस्लिमों की भी है, कि अपने वालिदैन को रास्ते का कांटा समझ के दुनिया से खत्म कर दिया, मतलब उनका कत्ल कर दिया। तो बहरहाल ये बहुत एक संजीदा मसला है, हम इस चीज को समझें और अपनी जिम्मेदारी का जो है एहसास करते हुए खूब कोशिश करें कि हम जो है बेहतरीन ढंग से जो है अपनी औलाद की जो है तरबियत करें। अब ماں باپ جب بچوں کو اچھی تربیت دیں گے ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے بھی اچھے آتے ہیں. جب تربیت کا کوئی نظم ہی نہ ہو, کوئی سسٹم ہی نہ ہو اور بچے نیچرلی ماحول میں جو چل رہا ہے دیکھتے ہوئے بڑے ہوں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی خاص جو ہے ہم دنیا میں کر پائیں گے اور کچھ خاص آخرت کے لیے کر پائیں گے. حالانکہ اولاد یہ ثواب جاریہ ہے, اولاد ایک بہترین سورس, ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. لیکن اگر ان کی پرورش صحیح نہ ہوئی, ان کی جو دیکھ بھال صحیح نہ ہوئی, ان کی ہم صحیح سے تربیت نہ کر پائے, تو نتیجے جو ہے بہت ہی بھیانک ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور ہر شخص جس کا نکاح ہوا ہے اس کو اولاد ہے, وہ پریشان نظر آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے بچوں کے بارے میں کیا ہے, بچوں کے بارے میں کیا کرنا. ہم نے سب کچھ کر لیا, بچہ یہ نہیں کرتا, ہم نے سب کچھ کر لیا, وہ پڑھتا نہیں, ہم نے سب کچھ کر لیا, وہ فلاں ہے. تو اس معاملے میں بہت ساری چیزیں والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے, اس میں فرمایا اور کہا, اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے, ماتحت لوگ دیتا ہے, پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کی صحیح نگرانی جو ہے نہیں کرتا, تو قیامت کے دن ایسا شخص جو ہے جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا. اللہ کسی کو رعیت دیتا ہے, ماتحت لوگ دیتا ہے, بیوی اور بچے ہیں, لیکن وہ نہ نصیحت کرتا ہے, نہ تعلیم دیتا ہے, نہ تربیت دیتا ہے, جس کی وجہ سے بچہ بگڑ جاتا ہے, وہ نسل خراب ہو جاتی ہے, ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا. تو اولاد کی تربیت کتنی اہم ذمہ داری ہے اس حدیث سے ہمیں جو ہے پتا چلتا ہے. صحیح تربیت کرنے کے کئی فائدے ہیں, جس میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک اچھی نیک اولاد کا, اور دوسرا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز یہ اولاد جو ہے ثواب جاریہ بنیں گی. اور وہیں اگر ہماری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد اگر بگڑ جاتی ہے, تو پھر یاد رکھیے یہی اولاد عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے, ایک ایسا عمل کی کنٹینیوسلی ہم کو جو اس کا عذاب مل سکتا ہے. تو لہٰذا والدین پیرنٹس ہونے کے ناطے ہم اس چیز پر دھیان دیں. ایک اور غلط فہمی جو ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو بچوں کی تربیت کا معاملہ, جن کی شادی نہیں وہ یہاں کیوں موجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان گاڑی لینے سے پہلے چلانا سیکھتا ہے, لینے کے بعد چلائے تو بہت سارے نقصانات نظر آتے ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے انسان جو نکاح کا ارادہ بھی رکھتا ہے اسے بھی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی ہوں گی, اس لیے کہ شروعات اس کی ایسے ہی ہوتی ہے. اور اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے, میں انشاءاللہ عزیز 15 نکات کے شکل میں, 15 پوائنٹس کے شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اولاد کی تربیت کی شروعات چلیے ہم دیکھتے کہاں سے ہوتی ہے, تاکہ ہم وہاں سے پریپریشن, وہاں سے تیاریاں شروع کر دیں کہ ہم جب اولاد ہو ہماری تو اس کے صحیح سے تربیت کر پائے. تو اولاد کی تربیت انسان کے نکاح سے پہلے اس ہونے والے بچے کے لیے صحیح ماں سے تلاش سے شروع ہوتی ہے. اولاد کی تربیت کا مرحلہ یہ بھول جائیے کہ پیدا ہونے کے بعد 3-4 سال بعد آپ فکر کریں کہ اس کو کون سے اسکول میں ڈالوں, آپ بہت بہت بہت بہت بہت لیٹ ہو گئے ہیں. اس لیے کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ وہ شروع ہوتا ہے اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے. تو فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ صحیح جو ہے اس کے لیے ماں کی تلاش کی جائے, یہ اس کا حق بھی ہے, یاد رکھیں یہ اس کا حق ہے. اب اس معاملے میں کیا ہوتا ہے, بہرحال زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی تلاش سے, مطلب صحیح جو ہے لائف پارٹنر کے انتخاب سے شروع ہو رہا ہے, چوائس سے شروع ہو رہا ہے اولاد کی تربیت کا مرحلہ, اب ہم کس طرح سے اور کن بنیادوں پہ اپنا لائف پارٹنر چنتے ہیں اس چیز کو سمجھ لیں, اس کے اعتبار سے اولاد کی تربیت اور اولاد کیسی ہوں گی اندازہ لگا لیجیے. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب فلمی انداز سے کرتے ہیں اور امید کرتے بچے جو ہے سیرت نبوی کے طریقے پہ ہو. چوائس پارٹنر کی فلمی انداز سے ہو رہی ہے اور بچوں کے تعلق سے امید ہے کہ سیرت رسول پر چلے, اصحاب کے جیسے نکلے. تو آپ کے کارنامے بھی شروعات سے جو اصحاب کے جیسے ہوتے اور سیرت نبوی سے ہوتے ہیں, تو بچوں سے بھی امید تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس مرحلے کو ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں, لانے کے بعد انشاءاللہ سدھار لیں گے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں لانے کے بعد سدھرتے ہوئے تو نہیں دیکھا, بگڑتے بہت سے کیسز دیکھے ہیں میں نے. تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہو کہ صحیح لائف پارٹنر کا انتخاب ہو, کہ دو لوگ جب ملے تو ان کا ملنا دین کی بنیاد پر ہو, تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک اولاد کی تربیت کا مرحلہ آسان ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسئلہ حل ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ والدین کو وہ نیکی پر پائیں گا بچہ, جب وہ بچپن میں آنکھ کھولیں گا نیکی پر پائیں گا, اچھائی پر پائیں گا, اچھائی کا حکم دیتے ہوئے پائیں گا, ان کو خود اچھے اعمال کرتے ہوئے پائیں گا. تو خود بخود بچے جو ہے, یاد رکھیے بچوں کی فطرت ایک چیز ہوتی ہے, ان کے لیے پلئنگ اور لرننگ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی ہے, سینگ اینڈ لرننگ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی ہے, بچے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, کھیلتے اور سیکھتے ہیں, مطلب ان کے لیے ہر چیز جو ہے वो एजुकेशन है, याद रखिए। तो बच्चा बचपन से अपनी माँ को देखता है, पैदाइश के पहले से माँ को कुछ पढ़ते हुए सुनता है, पैदाइश के बाद उसको दीन पर अमल करते देखता है, अपने वालिद को पंच वक्ता नमाजों के लिए जाते हुए देखता है, और जो है तंगदस्ती के बावजूद माल खर्च करते हुए पाता है, तमाम सिफतों को देखता है, तो वो भी वैसा बनने की कोशिश करता है। तो पहली शुरुआत हमारी ये होंगी कि हम जो है अपने बच्चों के लिए अगर हम सही तरबियत चाहते हैं तो लाइफ पार्टनर का इंतखाब जो है बीवी का इंतखाब या शौहर का इंतखाब, मतलब उसका जाहिर सी बात है लड़की का वालिद करेंगे, दामाद का इंतखाब, वो जो है दीनी बुनियादों पर हो और दीनदारी की बुनियाद पर हो। और जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जो है सही मुस्लिम की रिवायत ने बयान किया और फरमाया और कहा, दुनिया जमा करने की चीज़ है, पूंजी है, जमा करने की चीज़ है, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ अगर किसी को मिली है तो वो नेक औरत है, नेक बीवी है अदर की। और जाहिर सी बात है इंतखाब चॉइस के लिए भी तरीका बता दिया कि सबसे पहली चीज़ जो किसी को इंतखाब निकाह के लिए हम करते हैं वो दीनदारी होना चाहिए, मालदारी, खूबसूरती, हसब नसब, ये सब दीनदारी के साथ हो अल्हम्दुलिल्लाह, सोने पर सुहागा। लेकिन अगर दीनदारी ना हो और बाकी सब कुछ भी है तो याद रखिए फिर ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम जो है सही से औलाद की तरबियत कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है, जहाँ से स्टार्ट लेनी है हमको, वो है निकाह से, और वो ये है कि सही जो है माँ का इंतखाब बच्चों के लिए आप करें और लाइफ पार्टनर की चॉइस जो है दीन की बुनियाद पर हो। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि जब इंसान का निकाह हो जाए तो अल्लाह ताला से वो औलाद तलब करे, वो दुआ करे। यहाँ बहुत सी बार हम कमजोर नजर आते हैं कि कभी हम दुआ नहीं करते अल्लाह से कि अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमाए। जो कुछ दुआएं हमारे माशरे में औलाद की पैदाइश से पहले या शादी के बाद दी जाती है वो क्या है, मैं बताऊं आपको। बिलखसूस जो है बर्रे सगीर में हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अल्लाह चांद जैसा बेटा दे, एट मैक्स ये दुआ होती है, नेक साले वो कुछ नहीं, बस चांद जैसा, बस इतना एक लास्ट है, बस इससे हटकर और कुछ भी नहीं। तो निकाह होने के बाद इंसान अल्लाह से दुआएं करे नेक औलाद के लिए। ये हम देखते हैं अंबियाओं का तरीका है, जब उन्हें खुशखबरी सुनाई गई औलाद की तो नेक औलाद की उन्होंने तमन्नाएं की, दुआ की, और दुआएं असर रखती है, याद रखिए इसके बड़े फायदे हैं। लेकिन हम देखते हैं निकाह के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो औलाद के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद दे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी औलाद दे जो तेरा शुक्र अदा करे, जो नमाज कायम करे, जो जक़ात अदा करने वाली हो, जो फला हो। हम बहुत कम बार ऐसा नजर आता है कि हम ऐसी दुआएं करते हैं, बल्कि जो ज्यादा से ज्यादा दुआएं होती बस वो यही होती है कि बस चांद जैसा जो है अल्लाह बस लड़का दे दे और बस दुआ खत्म, दुआ खत्म, ठीक है। और मैं उमूमन कहता हूँ अगर वाकई में अल्लाह ने चांद जैसा लड़का दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी ना, इतना चमकता हुआ चेहरा, उस पर कहीं धब्बे लगे हुए, ठीक। तो बस इतनी ही दुआ है हमारे पास इससे हटकर नहीं, जबकि हमें दुआएं करना चाहिए। और हम आइए कुरान के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ अंबियाओं की दुआएं भी नकल की, जैसे कि सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 में अल्लाह ने फरमाया और कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और कहा, रब्बी हबली मिन सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। ये इनके वेलकम जिसको हम कहेंगे ना, इस्तकबाल है औलाद, मतलब जो औलाद अभी होने वाली है आप उसके लिए दुआएं कर रहे हैं और उसको दुआएं दे रहे हैं, याद रखिए कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, लड़का हो लड़की हो नेक हो, याद रखिए। तो हम भी खूब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो नमाज तौहीद पर हो, नमाज कायम करने वाली हो, जक़ात देने वाली हो, फ़राइज़ का अहतमाम करने वाली हो। तो ये दुआएं कम नजर आती है, खूब से खूब हम औलाद के लिए दुआ करें, ये उनके मरहले और तरबियत का एक हिस्सा है, याद रखिए कि हम उनके लिए अल्लाह से जो खूब दुआएं करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, याद रखिए दुआएं करें। और ऐसा ना हो कि लड़का हो गया तो आप बहुत खुश है, लड़की हो गई तो आप कम खुश है। इसके बारे में याद रखिए, जब एक जमाना गुजर जाता है ये बातें चलती रहती है कि तुम्हारे वालिद बड़े नाराज हो गए थे, चेहरा उतर गया था, क्यों, इसलिए कि तुम लड़की थे ना, तुम पैदा हुए तो नाराज हो गए थे। लड़का हुआ तो फिर वो बातें चलती खानदान में, तुम पैदा हो गए तो वालिद बड़े खुश हो गए थे, चेहरा फलां हो गया था, उनका गम दूर हो गया था। लड़का हो या लड़की हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो औलाद अदा की है आप उस पर जो है खुशी का इजहार करें, खुशी का इजहार करें, उनको वेलकम करें। वरना हमारे पास बिलखसूस बर्रे सगीर में ही देखा जाता है कि लड़की की पैदाइश पे कभी कभार तो गम और मातम का माहौल बन जाता है, मातम का माहौल बन जाता है। एक मरतबा मैंने देखा कि एक अस्पताल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर एक औरत खूब जोर जोर से रो रही है, मुझे लगा शायद कोई इंतकाल कर गया और बेचारी वो रो रही है। फिर दूसरी और तीसरी और चौथी कई औरतें ऐसा जमा होकर रोने लगी, मुझे लगा शायद इन सबका करीबी कोई रिश्तेदार मर गया। बाद में जो किसी ने बताया कि नहीं, वो कोई उनका इंतकाल नहीं कर गया, उनके घर लड़की पैदा हुई है, सब रो रहे हो लड़की पैदा हो गई बोलकर, अंदाजा लगाइए। तो उनको वेलकम करें, चाहे लड़का हो چاہے لڑکی ہو، اللہ رب العزت نے جو دیا وہ بہتر ہے، اس لیے کہ جن کو اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیے اولاد کیا ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو ہم ان کو ویلکم کریں، ان کے ویلکم سے پہلے دعائیں کریں۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کے مرحلے میں یہ بھی ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اسلامی ڈھنگ سے استقبال کیا جائے، اسلامی ڈھنگ سے استقبال کیا جائے۔ یہاں بھی ہمیں اتنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں کہ اولاد کا استقبال بھی اسلامی طریقے سے نہیں ہوتا ہے، مکمل طور سے غیر اسلامی رسومات کو منایا جاتا ہے، وجود میں آنے کے بعد ایک غیر اسلامی رسم، ٹھیک ہے، اس کے بعد پیدائش کے بعد مختلف غیر اسلامی رسومات۔ اب بہرحال ان کا وجود کہاں سے ہوا، یہ کیسے ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو اللہ نے دی ہے تو انسان جو اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتویں دن اس کا عقیقہ کرے، ٹھیک، اس کا اچھا سا نام رکھے، چاہے تو ایڈوانس بھی نام چوائس کر سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ سیونتھ ڈے اس کا نام رکھ دے، ٹھیک، اس کے سر کے بال نکلوائے، ٹھیک، بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاندی جو ہے صدقہ کیا کرتے تھے، آج کے دور میں کہیں اکویلنٹ اماؤنٹ پیسہ آپ خرچ کرے، ٹھیک، صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے کہ وہ بال نکالنے کے بعد جو ہے دودھ کے اندر زعفران ڈال کے سر پر لگاتے، جو کہ اینٹی سیپٹک کا ایک ورک کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اعمال ملتے جو کرنا ہے، تو ساتویں دن فلاں فلاں اعمال ہے جو ہمیں ملتے ہیں کرنا، لڑکا ہے تو جو ہے دو جانور ذبح کرنا ہے چھوٹے، لڑکی ہے تو ایک جانور ذبح کرنا ہے، یہ ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہے۔ اب یہ تمام چھوڑ کر اس کا ویلکم بھی غیر اسلامی ڈھنگ سے ہوتا ہے، ساتویں دن سے ایک دن پہلے چھٹی منائی جاتی ہے، اس کے بعد چالیسویں دن ایک عمل کیا جاتا ہے، اس کو چلا کہتے ہیں، اور خوب دھوم دھام سے ہوتے ہیں دونوں عمل، اور ساتویں دن جب عقیقے کی بات کی جاتی تو ارے نہیں نا، عقیقے کا تو فلاں مسئلہ ہے، ابھی وہ ہماری اہلیہ وہاں ہیں، ابھی فلاں مسئلہ ہے، میں یہاں ہوں وہ وہاں ہیں، فلاں ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ یاد رکھیے ساتویں دن کی بات کہی جا رہی ہے، بنا کسی شرعی عذر کے ساتویں دن ہی کر دیجیے، نہیں نہیں میں ابھی واپس جاؤں گا دس دن بعد تو ایک دعوت بھی ہو جائیں گی اور فلاں بھی، خام خام مت ٹالیے، کر دیجئے اس کو ساتویں دن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو۔ ان تمام چیزوں کو آپ نہ کرے کہ خاموخواہ جو ہے اس چیز کو تاخیر کرے، تو یہ بھی بچے کے جو ہے ویلکم کرنے کا اسلامی طریقہ بھی اس کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے، چونکہ یہ باتیں جب اس کو بتائی جاتی جب بڑا ہوتا ہے کہ آپ کے والد نے فلاں کیا تھا، آپ کا استقبال ایسا کیا گیا، آپ کا نام اس بنیاد پر رکھا گیا، نام کی چوائس کی وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح جو آپ کا عقیقہ، تو یہ سب چیزیں اس کی تربیت کا مرحلہ ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے اس کا ویلکم کریں اسلامک اعتبار سے، اس کا اچھا سا جو ہے نام رکھے، اس کا اس کے بال نکلوائے اس کے، ٹھیک ہے، بالوں کے وزن کے برابر جو ہے چاندی یا جو ہے مال جو ہے اس کا تقسیم کریں، اور اس میں جو ہے اور لڑکے کے لیے دو جانور اور لڑکی کے لیے ایک چھوٹا جانور جو ہے ذبح کرے، اس میں کوئی تاخیر نہ کرے خاموخواہ کی۔ چوتھا پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں وہی ہے، وہ رضاعت، وہ مرحلہ جس میں جو ہے وہ دودھ پیتا ہے بچہ، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والا جو مرحلہ ہے، یہ بھی بڑا اہم مرحلہ ہے، اس لیے کہ اولاد کو دودھ پلانا یہ جو ہے دودھ صرف اس کے لیے غذائیت کا اور جسو کہیں گے بہت سارے جو طبی جسو کہیں گے سائنٹیفک بینیفٹس ہی نہیں، بلکہ ممتا جو ہوتی نا محبت کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری مرتبہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری عورتیں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اب آپ سمجھ جائیے کیا وجہ ہے، اس سے فلاں ہو سکتا اور میرا فلاں یہ بگڑ سکتا اور فلاں ایسا ہو سکتا، میں شاید اچھی نہ دیکھوں اس کے بعد اور ایسی اولادیں پیدا ہوئی تو فلاں ہو جائیں گا، اور بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے ڈبے کے دودھ میں وہ ممتا محبت پیار اور وہ ہائجین بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے وہ اتنا صاف اور اس کے لیے اتنا اچھا جس کو کہیں گے اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوتا ہے، لوگ وہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے خواتین بالخصوص یہ اس کے لیے محبت، اس کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے، ماں سے اس کا یہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ کہا کرتے تھے اپنی بیوی کو اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے بچے کو دودھ اس طرح نہ پلاؤ جیسے جانور جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو جو پیار، اپنے بچے کو پیار محبت نرمی اور ہمدردی کے ساتھ اس پر رحم کیا کرو، اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ سے اجر اور ثواب کی امید کیا کرو کہ تمہارے دودھ پلانے سے اللہ کی ایک مخلوق پرورش پا رہی ہے، آگے چل کر یہ بچہ جو ہے اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کی عبادت کرے گا۔ اس طرح سے وہ جو اپنی بیوی کو تاکید کیا کرتے تھے کہ بچے کو اس طرح سے جو ہے تم دودھ پلاؤ، یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ، یاد رکھیے۔ ففتھ پوائنٹ ان کی تربیت میں جو وہ یہ ہے کہ تربیت جب بچہ بولنے لگے، اب آپ نے نکاح کیا دین کی بنیاد پر، اولاد کا آپ نے ویلکم کیا ساتویں دن، اور آپ نے جو سب کچھ کیا، اب جب بچہ بولنے لگے یہ تربیت کا، اس کے تربیت کا بڑا اہم مرحلہ، یاد رکھیے۔ اس مرحلے میں یاد رکھیے اس بچے کو جو ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تاکید کرے، کہ بچہ جب بولے تو اس کے جملے اللہ کا ذکر ہو، کہو بیٹے لا الہ الا اللہ، ٹھیک، اور اس کو ظاہر سی بات ہے بہت دنوں تک کوشش کرنا ہوں گی، تب جا کر اس بچے کے پہلے کلمات لا الہ الا اللہ ہو سکتے ہیں یا اللہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم بہت سی بار جب بچے بولنے لگتے ہیں تو تب ان کو ہم کچھ سکھاتے ہیں، جبکہ اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ تو دور پیدائش سے پہلے سے بھی چوتھے مہینے کے بعد، فورتھ منتھ کے بعد وہ سنتے ہیں، اور جو آوازوں کو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں ان آوازوں کو پیدائش کے بعد زیادہ پہچانتے ہیں اور زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں. اس کے تعلق سے بہت سارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے کہ جو بچہ کسی عربی کا تھا پیدا ہوتے ہی اس کو ایک چینی جوڑے کو دے دیا گیا تو وہ بچے کا کوئی رسپانس نہیں تھا، جب اسے دودھ پلایا جاتا تو وہ بالکل سست ہوتا، لیکن جیسے اسے عربی میں اور اس کے والدین کی آواز سنائی جاتی وہ تیزی سے دودھ پیتا، اور ادھر ادھر جو اس کو کچھ نہ مطلب سمجھ رہا، اس کے دودھ پینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ آواز سنتے اس اٹریکٹ ہے اس آواز کی طرف. تو پتہ چلا بچے ماں کے پیٹ میں جب ہوتے تب سے سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اپنے ماں باپ کی زبان سمجھتے ہیں، اس سے ان کو ایک انسیت اور لگاؤ ہوتا ہے، ان آوازوں کو وہ جلدی پہچانتے ہیں. تو اندازہ لگائیے، تو پیدائش کے پہلے سے سیکھ رہے ہیں. تو پیدا ہونے کے بعد بچے ایک ایمٹی ریکارڈ جیسے ہوتے ہیں، ایمٹی میموری ہے وہ، جب وہ بولنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے وہ سیکھ رہے ہیں، جب وہ لیٹا ہے تو سیکھ رہا ہے. جس کو اگر آپ کو عام اعتبار سے سمجھنا ہے تو میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے، سب سے پہلا جو بچہ ہوتا ہے، اس کے سمجھنے اور سوچنے کا لیول الگ ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر تھوڑا اس سے ہوشیار ہوتا ہے، تھرڈ نمبر اس سے ہوشیار. جتنے بچے آپ دیکھیں گے چھوٹے گھر میں ہوں گا وہ سب سے ہوشیار، اس لیے کہ جب پہلا بچہ آپ کو پیدا ہوا تو وہ زیادہ زیادہ چار لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ماں باپ دادا اور دادی کو، چار لوگوں کو دیکھ کر وہ سیکھ رہا تھا. جب دوسرا ہوا تو پانچ لوگوں کو دیکھتا تھا، اپنے بھائی کی حرکت بھی دیکھتا تھا اور چار لوگوں کو دیکھتا تھا. تیسرا بچہ جو ہے چھ لوگوں کو دیکھتا تھا، لہٰذا وہ سب کو ٹیکل کرنا جانتا ہے، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے بات کرتا ہے، سب کے اعتبار سے بات کرتا ہے اور سب اس سے وہ ہوتے کہ یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے، دادی کو بھی سنبھال لیتا ہے، دادا سے بھی کام نکلوا لیتا ہے، والد کو بھی منا لیتا ہے، والدہ سے بھی کام. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایمٹی ریکارڈ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور جب بولنا شروع کرتا ہے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں سیکھ چکا ہے وہ. تو لہٰذا غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بول جیسا پانچ چھ سات مہینے کا ہوتا ہے جب کوشش کرتے ہیں، جبکہ پیدائش کے بعد سے آپ کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے جملے، اچھے کلمات، لا الہ الا اللہ اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کو کہنے کی وہ کوشش کریں. ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ تک دیکھا گیا کہ بچوں کو جب وہ بولنے لگتے ہیں، چلیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ممی اور ڈیڈی مطلب ماں باپ کو پکارنا سیکھا، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بہت سارے لوگ جب بچے بولنے لگتے تو انہیں گندی باتیں سکھاتے، گندے کلمات سکھاتے اور ایسی باتیں بھی سکھاتے ہیں جو اچھی نہیں ہیں، اور بچے ان چیزوں کو دہراتے بھی ہیں، اور وہ جب توتلی زبان میں بولتے ہیں تو بہت سارے لوگ خوشی سے دیکھو کہ توتلی زبان میں کتا بولتا ہے، سکھا دیا اس کو، اور اس کی بات خوش بھی ہوتے، دیکھو نا سنتا نہیں ہے، توتلی زبان میں دیکھو کتا کتا بولتے رہتا ہے، حالانکہ ہم کو سمجھا رہے ہیں. پھر جب وہ کسی دن مجلس میں والد کو ہی خطاب کر دیتا ہے اس لفظ سے تو پھر والد ایک دم غصے میں آیا تھا، اتنا چھوٹا اور مجھے یہ کہہ دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تربیت میں خامی اور کمی رہ گئی. آپ نے جب بولنا سکھایا تو اس میں آپ ہنستے رہے، جب وہ توتلی زبان میں کچھ بھی سیکھتا تھا، خراب باتیں سیکھتا تھا، گندی کلمات بولتا تھا، آپ خاموش رہے، آپ ہنستے رہے، نتیجتاً آپ دیکھیے بڑا ہونے کے بعد وہی کہتا ہے. تو لہٰذا اچھے کلمات، اچھی باتیں، کلمہ طیبہ اور اسی طرح جو ہے توحید کی باتیں اور بہت ساری باتیں، قرآن اس کے اس بازو پلے کیجیے، وہ سنتا رہے گا، یاد رکھیے، اور اس کو میمورائز کریں گا، جب بولیں گا تو آپ دیکھیے جو بچوں کو قرآن سنایا جاتا ہے بہت جلدی بول پاتے ہیں، بنے سیکھ پاتے جو ہے قرآن کو، بنسبت جن بچوں کو بڑے ہونے کے بعد آپ کوشش کریں. تو وہ ایمٹی ریکارڈز ہے بچے، ان کو وہ کرے تو جب بچہ بولنے لگے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. اور یاد رکھیے بچے کی تربیت میں تین لوگ ہوتے شامل، مطلب تین چیزیں ہیں جس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. پہلا ہوتا ہے اس کی ماں، کیونکہ وہی اس کا فرسٹ سکول ہے، پہلا مدرسہ ہے اس کی گود. ماں کے بعد ہوتا ہے والد اور اساتذہ، مطلب اس کا باپ اور اس کے ٹیچرس. اور تیسرا ہوتا ہے اس کا ماحول، اس کا سراؤنڈنگ، مطلب بچہ جب تربیت پاتا ہے تو سب سے زیادہ ماں سے متاثر ہوتا ہے، پھر والد ہوتے ہیں، پھر ٹیچرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سوسائٹی اور سماج اس کو کیا سکھاتا ہے. اگر پہلے مرحلے میں والدین سے ہی اس کی تربیت صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ باہر کا خراب ماحول اس کو زیادہ افیکٹ نہیں کریں گا انشاءاللہ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تربیت صحیح ہو جائے تو ماحول اثر نہیں کرتا، ماحول اثر کرتا ہے لیکن کچھ حد تک کم ہو جائے گا. لیکن اگر والدین سے ہی تربیت کا مرحلہ چوک گیا، ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر ٹیچرز اور اسکول بہت زیادہ یا کوئی ماحول بہت زیادہ اثر ڈالیں گا. تو لہٰذا اس کے اس پہلے مرحلے میں جو کوشش کرے اور جب بولنا سیکھے اسے اچھے کلمات، اچھی باتیں اس کو سکھائے جائیں. سکس پوائنٹ جو وہ یہ ہے کہ بچوں میں، اولاد میں عدل کرے. بہت سی بار والدین بچوں میں ناانصافی کرنے سے لڑکا اور لڑکی میں ناانصافی، اسی طرح لڑکے اور لڑکے میں اور لڑکی اور لڑکی بھی ناانصافی کلر کے رنگ کی بنیاد پر، ہے نا، بہت سی بار ہوتا ہے. اور ہند پاک میں یہ چیز میں نے بہت دیکھا بر صغیر میں، کہ یہ آیا میرا گورو، میرا گورا، یہ میرا کالو ہے، کالا تھوڑا سا کلر کی وجہ سے مسئلہ ہے. تو لہٰذا گورے لڑکے سے زیادہ محبت ہے بنسبت تھوڑا کم جس کا کلر ہے، یہ بھی فرق ہے. لڑکا لڑکی میں تو بہت فرق کرتے ہیں، حتیٰ کہ لڑکی سب سے بڑی بھی ہے، اور اگر تین چار لڑکیوں کے بعد بھی لڑکا ہے تو بولتے اس کو بھیا بولنا، جبکہ اس نے سب کو بہن بولنا چاہیے، باجی بولنا چاہیے، تو اس کو بولتے اس کو بھیا بولنا. تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی ہے، اس کو چھوٹے کو بولتے آپ بھیا بولو، ٹھیک ہے. کسی زبان میں اگر بھیا کسی لڑکے کو ہی بولتے یا بھائی کو تو ایک الگ بات ہے، مطلب وہ بڑی ہو کر بھی جو چھوٹے کو وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ریسپیکٹ دے رہی ہے، نام نہیں لے سکتی اس کا. لڑکی اور لڑکی میں فرق، لڑکے اور لڑکی میں فرق، گورے مطلب رنگ کے اعتبار سے جو دنیا فرق کرتی ہے اس میں، جو اس اعتبار سے فرق، بہت ساری چیزوں کی بنیاد پہ لوگ فرق کرتے ہیں. تو ناانصافی کبھی نہ کریں، اس لیے کہ بچوں میں ناانصافی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت جلدی نوٹ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر ان کی صحیح سے نہ آپ تربیت کر پائیں گے، اور وہ ہمیشہ ڈپریسڈ آپ سے ناراض جو ہے زندگی گزارتے ہیں. اور بچے بہت جلدی اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس حد تک نوٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بچے کو اٹھا کر اگر اس کو پیار چومتے ہیں گود میں لے کر، تو اس سے بڑا جو ہے جس کو چونکہ چھوٹا ہے بول کر آپ نے گود میں لے کیا، وہ خالی دیکھتے رہتا ہے کہ وہ ہم کو نہیں کریں گے، تو آپ کو اس کو بھی کرنا ہوتا ہے. اتنا نوٹ کرتے بچے، بہت سینس ہوتا ہے ان کو یاد رکھ. تو لہٰذا بچوں میں ہر طرح کا آپ انصاف کریں، چاہے لڑکی لڑکا ہو، چاہے لڑکا لڑکا ہو، ٹھیک ہے. اور کچھ بچے خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، کچھ کم خصوصیت کے، لیکن ہر بچے میں خصوصیت ہوتی ہے یاد رکھیں. تو ایسا نہ ہو کہ جس میں زیادہ خصوصیت ہے آپ اس سے اسپیشل محبت اظہار کر کے سب کو بتا کے کہ یہ فلاں ہے تو میں محبت، ایسا نہ کرے، بلکہ ساروں میں انصاف کرے اولاد ہونے کے ناطے. ہاں، کچھ میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ میں کچھ خوبیاں یاد رکھیے، لیکن ہر بچے میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے، تو ان میں انصاف کرے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نعمان بن بشیر جو ہے رضی اللہ عنہ کے والد نے ایک مرتبہ جو ہے بشیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے یہ سوچا کہ میں نعمان کو تحفے میں غلام دیتا ہوں. ان کی اہلیہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے اس مسئلے پر. وہ گئے اور کہا اللہ کے رسول میں نعمان کو ایک غلام دینا چاہ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں اور بھی بچے ہیں کیا، صرف اکیلا ہے؟ کہا اور بھی ہے. تو کہا کیا ان کو بھی دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر میں ظلم کے اس پر جو گواہ نہیں بنتا. مطلب انصاف کرو، جب ایک کو دے رہے تو دوسروں کو بھی دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں میں انصاف کرے، ورنہ بہت سی بار بچوں میں انصاف نہیں کرنے سے تربیت جو ہے ان کی خراب ہو جاتی ہے اور بچے آپ کی بات نہیں مانتے. اسی طرح ساتویں چیز، بچوں کو سب سے پہلے جو تربیت دیں گے وہ انہیں اسلامی عقیدہ سکھائے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اسلامی عقیدے کی تعلیم دے ان کو. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم لوگ اسلامی عقیدے کی توحید کی تعلیم ایک ایسی عمر کے بعد دیتے جب وہ بہت ساری گمراہیوں میں لگ جاتے ہیں. یہ کام تو بچپن سے کرنا ہے. بہت سی مرتبہ والدین کہتے اتنا چھوٹا بچہ 3-4 سال کا توحید کو سمجھ پائے گا؟ وہ آپ سے زیادہ اچھے سے سمجھ پاتا ہے چیزوں کو. یاد رکھیے، آپ کہیے تو صحیح اس کو، سمجھائیے تو صحیح اس کو، پھر دیکھیے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، پھر دیکھیے کیسا وہ عمل کرتا ہے. بلکہ کبھی کبھار تو جب اس کو آپ تعلیم اور تربیت دیں گے، آپ کو ٹوکیں گا بہت ساری مرتبہ کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے تو فلاں کہا تھا، آپ نے فلاں نہیں کیا. جیسے کہ آپ بچی سے کہے 5 وقت کی نماز بیٹا فرض ہے، اور اگر آپ فجر میں نہ اٹھے تو تھوڑے دن بعد وہ خود بولتا آپ بولتے لیکن فجر میں کیوں اٹھتے صبح والی نماز میں؟ تو آپ خود کہیں گے ارے وہ نوٹ کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کو معمولی میں سمجھیے. نہیں ابھی تو بڑا ہوں گا تو پھر تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پورے اصول اور وغیرہ سکھائے، لیکن اس کو توحید کی تعلیم جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، جبکہ آپ چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، اور ترمذی میں ایک حصہ آتا ہے اور جو ہے مسند احمد میں کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 9 باتیں ان کو سکھائی. 9 باتیں، اتنی پیاری باتیں، اتنی زبردست باتیں، اتنی مضبوط باتیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے، کہ اگر بچوں کو واقعتاً اس عمر میں یہ چیز سکھا دی جائے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں گھٹی میں پلا دیا جائے توحید ڈال کر، تو پھر دیکھیے وہ کیسے مضبوط عقیدے سے نکلتے ہیں. اور چھوٹی موٹی چیزیں انشاءاللہ عزیز یا چھوٹے موٹے فتنے ان کو اپنی توحید سے کم از کم نہیں ہٹا سکتے. ٹھیک ہے، گناہ معصیت ہوتے ہیں، لیکن وہ کم از کم ایسا نہ ہو جس طرح کی گمراہی آج نظر آتی ہے کہ ایک انسان اچھا خاصا ہے، اگلے دن دیکھیے آپ تبدیل ہو جاتا ہے. ارے کیا ہو گیا اچانک، آپ کل تک تو ٹھیک تھے اور اچانک داڑھی چھوٹی ہو گئی آج آپ کی؟ نہیں میں نے سن رکھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں، اتنا کوئی ضروری نہیں. ارے لیکن سمجھ رہے آپ، اچانک 8-10 دن بعد اس کا رویہ پورا تبدیل، فلاں چیز تبدیل، پھر اس کے بات چیت کا انداز تبدیل، پھر اس کا کہنا کہ نہیں بس قرآن کافی ہے، حدیث کیا، ایک ایک مطلب ایک دن پہلے ایسا تھا اور 8-10 دن میں ایسی تبدیلی کہ آپ تعجب کرتے کیا ہو گیا اس کو اچانک. گمراہیاں دیکھیے فتنے ایسے ہی آج زمانے میں. تو اگر بچپن میں ہی اس کو ہم مضبوط کر دیں اس کی توحید, اس کی ماں اس کو تربیت کرے, اس کا باپ جو ہے اس کی والدہ اور اس کی والد اس کی تربیت کرے, اور اس کو بچپن سے توحید کا اگر سبق دیں, تو انشاءاللہ عزیز امید ہے یہ بچہ مضبوط نکلیں گا, اور چھوٹے موٹے جو ہے فتنے جو ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ عزیز اثر انداز نہیں ہوں گا. اور اس حدیث کے اندر جو ہے باتیں جو بتائی گئی اس کے اندر دیکھیے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائی اس میں سے ایک یہ تھی, تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو وہ تمہاری جو ہے حفاظت کریں گا. تعلیم دے رہے ہیں کہ تم حفاظت کرو اللہ کے احکامات کی, جو حکم دیتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کریں گا. پھر فرمایا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤں گے, مطلب جب تم دعا کرو گے اس کی مدد جو ہے تمہارے سامنے ہوں گی. اس طرح فرمایا جب تم کوئی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو, جب تمہیں کوئی چیز مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اسی طرح جو ہے جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. ٹھیک ہے, ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے اور کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے, اور ساری دنیا بھی کھڑے ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے. اتنی پیاری پیاری باتیں اس حدیث کے اندر سکھائی گئیں. تو یہ والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اپنے بچوں کو بچپن سے جو ہے توحید کا ایسا سبق دے دیں کہ انشاءاللہ عزیز پھر جو ہے آنے والے جو ماحول کی فتنے ہیں اس سے جو انشاءاللہ عزیز توحید کی حد تک تو جو ہے وہ محفوظ رہیں گا, اس معاملے میں اس سے گڑبڑ نہیں ہوں گی. اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار, والد کا بھی ایک اہم رول ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ رول بچے کی تربیت میں وہ ماں کا ہوتا ہے, یاد رکھے. اس لیے کہ ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے, فرسٹ سکول ہے, یاد رکھے. اگر یہ سٹیپ اس نے مضبوط ڈالا تو انشاءاللہ اگلی سٹیپس اس کے لیے آسان ہے. اور یہیں سے تربیت نہیں ملی, ماں کو بچے نے جو ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا, فلمیں اور پکچر دیکھتے ہوئے پایا, قصے کہانیوں اور ناولوں کو زندگی بھر پڑھتے ہوئے پایا, اللہ کی کتاب تو ہاتھ میں دیکھی لیکن ناول دکھتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح شمارے اور میگزینز جس کا کوئی تعلق نہیں دنیا کے فائدے نہ آخرت کے کوئی فائدے ہوتے ہوئے پڑھتے ہوئے پایا, ماں کو چغلی اور غیبت کرتے ہوئے پایا, ماں کو ہی فون پر جھوٹ بولتے ہوئے پایا کہ آج ہم باہر جا رہے ہیں, وہ بولتا امی آپ نے فون پہ بولے باہر جا رہے لیکن آج تو گھر میں بیٹے, وہ انٹی بہت بور کرتے نا تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے بول دی تھی میں نے, تو وہ جھوٹ کی تعلیم پا رہا ہے اپنی ماں سے گھر کے اندر فون کے ذریعے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تو یہ سمجھ رہے اس سے کیا ہوتا ہے, بہت متاثر ہوتا ہے. اور میں نے والد کے بارے میں کیوں نہیں کہا یہاں, اس لیے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے حلال رزق کی تلاش میں گھروں سے باہر عموماً ہوتے دن بھر بھی, اور کبھی تو ملک کی باہر چلے جاتے ہیں, ہے نا, حلال رزق کی تلاش. اور بچے کا اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہوتا ہے باپ کے بنسبت, اسی لیے میں عموماً بار بار کہتا ہوں یہ کہ بچہ باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, ایگزامپل سمجھ لیجئے, ایک ایسی خاتون سے انسان نے نکاح کیا ہے جو توحید پرست نہیں ہے اور مختلف قسم کی بدعات اور خرافات وہ گھر میں کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے تھے, اب گھر میں لا لیے, اب شوہر توحید پرست ہے اور بولتا ہے آج فلاں دن ہے کوئی خرافات اس گھر میں نہیں ہوں گی, بچوں تم بھی سن لو کوئی خرافات نہیں ہوں گی, بچے بولتے ابا کوئی خرافات نہیں ہوں گی, بیوی بولتی نہیں شوہر کوئی خرافات نہیں ہوں گی, آپ نے بول دی ختم ہو گیا. اب جب شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے پورے خرافات گھر میں ہوتے ہیں اور ماں بچوں سے کہتی شام میں ابو آئیں گے نا کچھ نہیں بتانا کچھ ہوا, اور جب شام میں والد گھر پہ آتا ہے باپ گھر پہ آتا ہے کیا ہوا آج کچھ غلط تو نہیں ہوا, بھی بولتی ہے نہیں نہیں شوہر آپ نے بولے تھے تو میں سرتاج آپ کے خلاف کیسے جاؤں کچھ بھی نہیں ہوا, بچوں سے پوچھے بیٹے کچھ ہوا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا امی نے کچھ نہیں کی, سمجھ رہے آپ. تو بچہ باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتا, ماں جیسی ہوں گی بچہ ویسا ہوں گا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ والدہ ماں جو ہے بچوں کی صحیح تربیت کرے, اور ان کو فرسٹ سٹیج میں تربیت کے پہلے مرحلے میں ایسا کیچ کرے, ایسا مضبوطی سے پکڑے اور اس طرح کی تعلیم دے کہ بچہ جو ہے مضبوط ہو جائے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, ان کے بیٹے جو ہے انس جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد جو ہے یہ چیز کے لیے راضی نہیں تھے کہ ان کا بچہ کلمہ پڑھے. ایک مرتبہ جب ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے والد کے سامنے کہا کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ, اور ان کے والد کہنے لگے بیٹے انس مت کہنا لا الہ الا اللہ, انس کے والد کے نہ کرنے کے بعد بھی انس رضی اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا, چونکہ ان کی ماں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ. تو ان کے شوہر نے کہا تم تو بگڑ چکی ہو, بچے کو تو نہ بگاڑو. انہوں نے کہا میں کہاں بگاڑ رہی ہوں, میں تو صرف کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ کہو. تو چھوٹے انس نے, ننھے انس نے اپنی ماں کی بات کو مانا بنسبت اپنے والد کی. تو بچے جو ہے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں, وہ ماں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. یہاں بہت ضرورت ہے کی ماں ہونے کے ناطے ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے، خود بھی اسلام پر چلے، اس کے لیے بھی کوشش کرے. اور جیسا میں نے کہا نا، بہت مرتبہ دیکھا گیا ماں اگر قرآن پڑھتی ہے تو بچے بھی قرآن پڑھنے والے، ماں نماز کی پابند تو بچے بھی پابند. اور بچہ تو میں نے کہا نا چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے. ماں نماز پڑھ رہی، بچہ بھی جا کے سجدہ کرتا ہے. کسی نے بولا آج تک بچے کو سجدہ کرو؟ لیکن جس گھر میں نماز ہوتی ہے بچے خود بخود نمازی بن جاتے ہیں، سجدہ کر رہا ہے جا کر. اس لیے کہ بچے بڑوں کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے وہ کام کرتے ہیں. میں ایک مثال اگزامپل دیتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈ سیٹ ہے فون کا، آپ گھر میں جاتے ہوئے جاتے ہی بچہ سب سے پہلی چیز جو باپ سے مانگتا ہے، معلوم والی سے مانگتا ہے، وہ اس کا فون ہے. ایک زمانہ تھا ایک 10-20 سال پہلے وہ چابی مانگتا تھا گاڑی کی، گاڑی کی چابی، کیونکہ وہ دیکھتا تھا ہمیشہ والد کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہے تو چابی. اب بچے چابی نہیں مانگتے، اب کیا مانگتے ہیں؟ آپ کا ہینڈ سیٹ فون چاہیے ان کو. آپ اس بچے کو اسی وزن کا ایک ڈپلیکیٹ ہینڈ سیٹ ہاتھ میں دیجیے، اسی وزن کا ڈپلیکیٹ دیجیے، لیں گا اور پھینک دیں گا اس کو، اور دوسرے ہینڈ سیٹ کو کبھی نہیں پھینکیں گا، اٹھا کے رکھیں گا. اس لیے کہ اس نے اپنے والدین کو اس ہینڈ سیٹ کا احترام کرتے ہوئے پایا، پھینکتے ہوئے نہیں پایا، جیب میں رکھتے پایا، گر گیا تو گرانا نہیں بیٹھے. تو اس نے سیکھ لیا کہ ہینڈ سیٹ کو گرانا نہیں چاہیے، ہے نا. تو نیچرلی اس کو تعلیم تو دی، مطلب بیٹھ کر کسی نے سکھایا نہیں کہ ہینڈ سیٹ یہ ہوتا، آئی فون مہنگا ہوتا، سیمسنگ یہ ہوتا، فلاں ایسا ہوتا. پھر بھی اپنے والدین کو اس چیز کو امپورٹنس دینے کی وجہ سے اس نے بھی اس چیز کو اہمیت دینا شروع کر دی. تو لہٰذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، جب وہ ماں کو دیکھیں گا نمازی ماشاء اللہ، جب والد کو دیکھتا ہے وہ پنج وقتہ جاتا ہے، تو خود بخود اس کا ایک اٹریکشن دین کی طرف ہوگا اور اس طرف رغبت پائیں گا. تو اس میں ماں کا بڑا اہم کردار ہے. ماں ایک ٹیچر کا رول ادا کرتی ہے اور والد کا کردار ایک ایسا جسے کہیں گے پرنسپل کا، یہ ایک ایسا کیریکٹر جو صرف چیک کرتا ہے کیا ہوا. جیسا ماں اسکول بھیج رہی ہے بچے کو تیار کر کے، عربی جا رہا ہے، شام میں والد جب کام سے آتا ہے تو بیٹا آج عربی گئے تھے، اسکول کا کیا ہوا، فلاں چیز سیکھی، یہ چیز یاد تھی تو اس کو دہرایا، فلاں چیز حفظ کی، ٹھیک ہے، وہ پورا اسے بات چیت کریں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے تربیت تو ماں کو کرنا ہے. اسی لیے اسلام نے عورتوں کو، خواتین کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا تھا کہ وہ نسلوں کو آنے والی تیار کرے، ٹھیک ہے. اسی طرح بچے کی تربیت میں 9th پوائنٹ جو ہے وہ والد کا کردار ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے یاد رکھیے، اور اس کے استاد کا کردار یہ بھی اس میں شامل ہے، چونکہ بچہ والد سے بھی سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ماں کے بعد اگر کسی کے ساتھ وہ رہتا ہے تو نیکسٹ اس کا ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے جو اسکول میں جاتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے. تو یہاں ان دونوں کا جو ہے کیریکٹر آتا ہے. والد کا کام ہے اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھائی کی تاکید کریں، انہیں اچھی باتیں جو سکھائی جا رہی ہے اس کے والدہ سے پوچھے وہ کیسا سیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور شام میں جب گھر آتا ہے تو اس سے بات چیت کرے. اگر وہ اپنے گھر نہیں رہتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایکسپیٹ ہیں، فیملی یہاں نہیں ہے، فیملی انڈیا میں ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، وہ یہاں ہے، تو یہاں سے رپورٹ لیتے رہے. ورنہ یہ بات دیکھی گئی کہ بہت سارے لوگ جب ارننگس کے لیے، کمانے کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں اپنے ملک سے، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، تو دیکھا گیا کہ بچے اس انداز سے تربیت نہیں پا رہے ہیں جس انداز سے ہونا چاہیے، اور سارا کمانے کے بعد بھی آخر میں وہ سر پر ہاتھ مل لیتا اور کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تو کما لیا، بس اولاد ہاتھ سے نکل گئی. تو یہاں سے آپ کال کیجیے. آج کل تو الحمدللہ اتنی سہولتیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اس لیے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے میرے والد بھی جو ہے میری پیدائش کے فوراً بعد جو ہے معاشی اعتبار سے حالات نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر سعودی عرب چلے آ گئے تھے وہ، اور وہ 30 سال وہاں رہے، ٹھیک. تو 8 دن میں یا 10 دن میں ایک بار کبھی فون آتا، اور فون بھی محلے کے دوسرے محلے میں آتا، اور ان سے ٹائم لینا پڑتا، رات میں پتہ نہیں ایک ٹائم پر آتا، وہاں جا کر انتظار کرنا پڑتا، پھر وہ رنگ بجتی، کبھی بات ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. خط آتا تو 1 مہینے بعد کی خبر ملتی تھی کہ 1 مہینے پہلے میں بیمار ہوں، یہاں آئے تک تو اچھا ہو جاتا تھا آدمی، خبر آتی تھی میں بیمار ہوں، سمجھ رہے آپ. اس زمانے میں وہ ہمیشہ خطوط میرے نام سے الگ ایک خط لکھا کرتے تھے، اور ہمیشہ اس میں تاکید ہوتی تھی، کچھ باتیں ہوتی تھیں، وہ مجھ پر اثر انداز کرتی تھی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ مجھ سے دور تھے، میری والدہ مجھے تربیت دے رہی تھی، لیکن پھر بھی والد کا چیک بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت سارے جو جس کو فادرس کو دیکھا گیا، والد کو دیکھا گیا، ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے پاس، اتنی خاموشی اختیار کرتے بچوں کے معاملے میں، اور بیوی سے کہتے تم دیکھ لو اس کا کیا ہے، مجھے مت بولو. بیوی کہتی ہے دیکھو میری نہیں سنتا ہے، آپ تھوڑا بتا. نہیں مجھے مت بولو، بس اب تم کر لو، دے دیا نا پیسہ، دے دیا اچھا اسکول، دے دیا فلاں، دے دیا، کیا چاہیے تم کو. بچے کو آپ کی تربیت چاہیے، آپ کی نصیحتیں چاہیے، آپ کے ایکسپیرینس اس کو شیئر کرنا ہے. آپ سے وہ ڈرتا ہے ماں کے بنسبت، آپ کی بات کو وہ بہت زیادہ اچھے سے سمجھیں گا. لیکن یہ بہت سی بار میں نے دیکھا والد ایک ایسا عجیب رول ادا کرتے ہیں، بالخصوص بر صغیر میں ایسا رول ادا کرتے ہیں کہ بس اینگری ینگ مین جس کو میں کہتا ہوں، اینگری ینگ مین سمجھتے نا، بس غصیلا ایک بس نوجوان کا رول ہے اس کا، بچے کھیل رہے ہیں، بچے گھر میں خوش ہے، مستی اور مذاق کا ماحول بنا ہوا ہے، اور والدہ آ کے بولتی ابا آ گئے، جو بھاگتے ہوئے نکل کے اپنے اپنے کمروں میں، چھت پر، بازو، پڑوس میں، گلی میں، کہ تو ابا نہ آواز پسند کرتے، نہ ابا بات کرنا پسند کرتے، نہ ابا بچوں کو کھاتے وقت سامنے دیکھنا پسند کرتے، نہ ابا کچھ، اور پوری آفس کی پوری بھڑا سب والدہ پہ نکلنے والی ہے اور آس پاس والوں پہ نکلنے والی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ گھر پر آیا، بچے باہر تھے، بچے چھت پر تھے، بچے روم میں تھے، دوڑے دوڑے چلے، ابا آ گئے، ابا آ گئے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہے ہمارے پاس جو والد کا ایک تصور، بس آتے ہی کوئی آواز نہیں ہونا تو سب خاموش، سب خاموش. اب کیا تربیت ہوں گی جب باپ نے خاموش فل سٹاپ ہی لگا دیا، اس نے کیا سیکھا، اس کی کیا صلاحیتیں بڑی، کچھ نہیں. اب ہو سکتا کچھ برا کر رہا، وہ بھی نہیں کہتا کچھ، اچھا کچھ بھی نہیں. بلکہ ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب ایک مرتبہ، ان کے چار لڑکے تھے، تین کے نام اتنے ترتیب میں تھے، مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں لاگ رکھتے ہیں، معظم، مکرم، ہے نا، اس طرح سے تین نام ترتیب میں، ایک نام بہت ہی اٹپٹا اور ان کے نام سے ہو بہو ملتا جلتا، اتنا ملتا جلتا جیسا شمشیر اور شمشیر، کتنا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے ایک بچے کا نام اتنا ملتا جلتا ہے آپ کے نام سے، تین تو بہت اچھے ہیں. تو بولے اس کے پیچھے قصہ ہے. میں نے کہا کیا قصہ ہے بتائیے. تو میں ایک مرتبہ اسکول چلا گیا بچے کے ایڈمیشن کے لیے، سب سے چھوٹے کو لے کر. جب میں اسکول گیا تو پرنسپل صاحبہ کے سامنے بیٹھا، پرنسپل صاحبہ نے مجھ سے پہلا سوال کیا، بچے کا نام کیا ہے؟ میرے کو اس کا نام ہی نہیں معلوم تھا، بولے سو گھر میں گڈو بولتے تھے، وہ یاد میرے کو. اب میں کیسے بولوں ٹی پرنسپل کو کہ میرے بچے کا نام مجھے نہیں پتا ہے؟ تو میں نے ایک نام دل میں بنایا اور بول دیا ہوں جبھی، اس لیے بولے اس کا نام تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی، بولے جبھی دل میں بنایا، بولے میرے نام سے ملتا جلتا، اور پرنسپل کے سامنے آگے کر دیا، چونکہ اگر میں نہیں بولوں تو سوالیہ نشان ہو جائیں گے، آپ کا بچہ ہے. تو حالت یہ، ہمارا بچہ کون سی کلاس میں، باپ کو نہیں پتا ہے، ماں بہت کوشش کر رہی ہے، اللہ ان کو ضائع کر دے، لیکن عورتوں کی کوشش سے وہ کام نہیں ہوں گے جو آپ کو چیک رکھنا ہوں گی اوپر آ کے، اس کو کیا ہوا، کیسے ہو رہا ہے. تو بات کرنا ہوں گی، کمیونیکیٹ کیجیے اپنے بچوں سے، ٹھیک ہے. تو والد نے والد کو دیکھا کہ ایک دم خاموش ہے، غصے کا معاملہ ہے، کھانا کھا رہے تو بچہ نزدیک نہیں چاہیے. تو میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے پاس ایک والد کا رول ایسا ہو جا رہا ہے جیسے کہ ایک بلی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بلی ایک ایسا جانور ہے جس کو کھاتے وقت سامنے کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالک بھی اور اس کو گوشت ڈال دے اور آپ نزدیک ہو تو آپ پر غراتی ہو، پنجہ مارتی ہو کہ دور ہٹ جاؤ، نزدیک نہیں آنا، ابھی کھانے کا وقت ہے. نہ کھاتے وقت وہ ساتھ ہوں گا، اگر ساتھ بھی ہے تو کچھ غلطی کیا کہ وہ ایک اٹھایا اور صرف ایک ہی حل ہے. مطلب ایسا کتنی بار ہوتا ہے اگر میں سوال کروں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سن کر نہیں، آپ کی مار کے ڈر سے کام کرتے ہیں. آپ بولیں گے 100 میں سے 99 بار میری مار کے ڈر سے ہی کرتے، ایک بار ہی کچھ تو بھی خود سے کرتے ہو، چونکہ آپ نے صرف وارننگز دی، وارننگز دی، وارننگز دی، کبھی ان کے اچھے کاموں میں تعریف نہیں کی، صرف ان کے برے کاموں کو آپ پکڑتے رہے اور صرف وارننگ دیتے رہے، یہ کرے تو ٹانگ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، سر توڑ دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، ننگا کر دوں گا، بورڈنگ میں ڈال دوں گا. اور افسوس کی بات ہے ہمارے پاس تو ایسا بھی وارننگ کرتے، مدرسے میں ڈال دوں گا ایز اے وارننگ. کتنی خطرناک بات ہے نا، مطلب بچپن سے ہی ہم ان کو باغی بنا دے رہے کہ دینی اداروں سے نفرت کرو، تم کو مدرسے میں ڈال دوں گا، ہوشیاری کرو تو اس مدرسے میں ڈال دوں گا. تو وہ بھی ڈرتا ہی نہیں جانا ہے، مطلب دینی چیز حفظ وہ کرنا ہی نہیں اس نے، چونکہ اس کو بچپن سے وارننگ کی شکل میں بولا جاتا ہے مدرسے میں ڈال دوں گا. اب باپ کا یہ کیریکٹر ہو جائے، والد کا کیریکٹر ہو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچے کبھی بھی کھل کر اپنے تاثرات والد سامنے رکھیں گے کہ آج یہ ہوا، کل وہ ہوا، ہم نے یہ کیا، یہ یاد کیا، یہ سنانا، یہ کرنا. پھر بڑے ہونے کے بعد بچے کیوں نہیں سنتے میری بات، تو آپ نے بچپن سے سنائے ہی کہاں ان کو کچھ جناب، جو بچے آپ کی بات سنیں گے. آپ تو ایسے خاموش گھننے بن کے رہے پوری زندگی بھر کہ آپ کو پتا نہیں آپ کا بچہ کون سی کلاس میں، وہ کچھ تو بھی کرتا، کہیں تو بھی جاتا، کچھ تو بھی پڑھتا، کون سی تو بھی کلاس میں. آپ کے بیٹا ہاں بھائی اس کی امی بھیج دیتی، پتا نہیں چوتھی پانچویں میں کہیں تو پڑھ رہا ہو، کچھ تو بھی کورسز کر لیتا ہو، کہیں تو بھی چلا جاتا، کچھ تو بھی آ جاتا، کوئی انفارمیشن نہیں. انفارمیشن لیجیے، چیک کیجیے کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے، اسکول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مدرسہ جاتا ہے تو کیسی تعلیم، عربی کا کیا معاملہ ہے، حفظ قرآن کرتا ہے تو کتنا ہے، کیا اس ویک میں معلومات لیجیے. والد کا بڑا اہم کردار ہے، وہ چیک کرے ان تمام چیزوں کو. اور قرآن میں کئی مثالیں ہیں والد کی، جو ہے بہرحال وقت نہیں اتنا. لقمان علیہ السلام دیکھیے اپنے بچے کو کیسی پیاری پیاری نصیحت کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا موت کا وقت آیا تو کیسی انہوں نے تاکید اور نصیحتیں کی اپنے بچوں سے سوال کر کے. تو والد کا کیریکٹر یہی ہے، اس کا رول یہی. اور ہمارے پاس تو کئی چیزیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نمونہ ہے کہ والد کیسا ہونا چاہیے، ہے نا, پورا مکمل نمونہ ہے. تو ویسا ایگزمپلری فادر, مطلب ویسا مثالی والد بننے کی جو انسان کو ضرورت ہے. ورنہ آج یہ ہوتا ہے کہ اتنی خاموشی اختیار کر لی, والدہ بولتی ہے لیکن بچوں پہ اثر نہیں ہوتا. والد کا چیک آخر میں جیسا ہوتا ہے نا, انسپیکشن جیسا اسکول میں ہوتا ہے, ویکلی انسپیکشن, کوئی ایک پرنسپل یا کوئی ہیڈ آتا ہے تو بچے, حالانکہ ٹیچر روز بولتا ہے پھر بھی نہیں کرتے ہوم ورک, چیکنگ جس دن ہوتی ہے اس دن جلدی کر کے آتے ہیں. تو والد کنٹینیوس چیک رکھے اور بچوں سے ایک بہترین ریلیشن, تعلقات قائم رکھے. اسی طرح 10th پوائنٹ یہ ہے, بچے کی تربیت میں اسکول اور درسگاہ کا بڑا اہم رول یاد رکھیں, جس کو مدرسہ کہیے, اسکول کہیے, جو بھی آپ کہتے ہیں, اس کا بڑا اہم رول ہے یاد رکھیے. اس لیے کہ والدین کی تربیت کے بعد, ماں اور باپ کی تربیت کے بعد, اس کا سب سے اہم مرحلہ اسکول. اب یہاں اسکول کا اور کیا حال ہے میں کیا بتاؤں, چونکہ ہمارے اکثر بچے 90% سے زیادہ بچے اسکولس میں جاتے ہیں, یہ جن کو عصری ہم تعلیم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اس کے اندر حالت یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول کی غیر مطلب کمی, اس کے بعد ایسے اسکولوں میں بچے کو اللہ رحم کرے ڈال دیا جا رہا ہے, مطلب اپنے نو نہالوں کو, اپنے معصوم بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈال دیا جا رہا ہے جن اسکول کے اندر انہیں اسلام سے مخالفت کرنا, بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے. اور اس تعلیم کو فخر سے ہم بتاتے ہیں, فخر سے. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرا بچہ ایک ایسے اسکول میں نہیں جائے گا جہاں وہ دین سے خلاف یا ایسی باتیں سیکھے جو غیر مسلموں کی تہذیب اور ان کے تہوارات منائے اور فلاں چیز سیکھے, میں اسے کوئی اسلامک اسکول یا ایسے اسکول جو مسلمان چلاتے ڈالوں, تو لوگ افسوس جاتے ہیں, ارے ارے ارے ارے ارے یہ اسکول میں جا رہے آپ, سمجھ رہے آپ, لیکن دینی وہ سب ٹھیک. ہمارا بچہ او ہو وہ اسکول, ہاں وہاں جو عیسائی کرسچن, او ہو فلاں, او ہو یہودیوں کا اسکول, او ہو بہت اعلیٰ دکھ رہی تھا, سائنٹسٹ بن جائیں گے نا, اکثر سائنٹسٹ یہود ہے, او ہو اب تو سائنٹسٹ بنا دے رہے آپ اپنے بچے کو ابھی, ٹھیک. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو خود جو ہے ایک ایسے راستے پر دھکا دے رہے ہیں جہاں جانے کے بعد یہ افسوس کی بات ہے, بعد میں ہم آنسو بہاتے رہتے ہیں لیکن وہ لوٹ کر نہیں آتے. اور یہ بات بالخصوص جب والدین نزدیک ہوتے ہیں تو یہ معاملہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب والدین دور اور باپ دور ہوتا ہے گھر سے, یا آپ اپنے خاندان اور گھر سے دور ہے, تب یہ معاملہ بہت خطرناک رنگ لے لیتا ہے کہ والد کی سرپرستی نہیں ہے, اس کے بعد ایسے اسکولوں میں تعلیم ہے, دینی ماحول کی غیر موجودگی ہونا, جس سے جو نتیجہ نکلتا ہے بہت ہی بھیانک نکلتا ہے. ہمیں اس معاملے میں بہت سوچ اور وچار کی ضرورت, جس کو کہیں گے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس اسکول یا کس مدرسے میں جو ہے ڈالتے ہیں. ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیجیے, ایسا اسکول جو دنیاوی عصری تعلیم کے ساتھ جو دینی تعلیم بھی دیتا ہو, یاد رکھے اسلامک اسکول جس کو آج کل عام زبان میں کہتے ہیں, ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجیے. ہاں میں جانتا ہوں یہ اسکول نئے ہیں, یہ وہ اسٹینڈرڈ کی تعلیم ابھی نہیں دے پاتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر دیں. اس لیے کہ جس اسکول میں آپ بچے کو بھیجتے ہیں وہ بھی کبھی شروع ہوتا تھا ایسے ہی تھا, یاد رکھے. لیکن کم از کم یہ اطمینان تو ہوگا کہ میرا بچہ ان شاء اللہ عزیز غیر مسلموں کی تہذیب, ان کے طور طریقے, ان کے عقائد تو نہیں سیکھائیں گا ان شاء اللہ. چلیے جو بھی ہے تعلیم اعتبار تھوڑا کمزور ہوں گا, لیکن اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجئے, بچوں کی تعلیم میں اسکول مدرسہ مددگار ہوتا ہے لیکن مکمل طور سے اس کی وجہ سے آپ کا بچہ کچھ نہیں بنتا, یہ بات نہیں ہے. یہ بات دیکھی گئی شہروں میں, آپ دیکھ لیجئے کہ بنسبت وہ لوگ جو انگلش میڈیم سے پڑھے ہیں, کانوینٹ ایجوکیشن گین کیا, اس کے برخلاف اردو میڈیم سے یا مراٹھی میڈیم, جس علاقے سے میں آتا ہوں مراٹھی چلتی, مراٹھی میڈیم کے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے پوزیشنز پر فائز ہیں, جو گورنمنٹ اسکولز میں گئے ہیں صرف, بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے ہوئے, گولڈ میڈلسٹ ہیں. حالانکہ آپ کہیں گے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, انگلش سے نہیں پڑھے ڈاکٹر کیسے بنے گا, وہ اردو سے پڑھے ہوئے ہیں, مراٹھی سے پڑھے ہیں اور بڑے بڑے ڈگریاں انہوں نے لے چکے ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہے اپنے فیلڈ کے اندر. تو یاد رکھیے مدرسہ تعلیم کو بوسٹ کرتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ کمپلیٹلی آپ نے ڈال دیا اور بچہ آپ کا بن کے نکل گیا ڈاکٹر, ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اسکولوں کے اندر دینی ماحول کا معاملہ کرے, اور اگر ایسے اسکول نہیں ہیں جہاں دینیات کا کوئی معاملہ ہو یا جہاں دین سکھایا جاتا ہو, تو کم از کم ایسے اسکولس جہاں کسی مذہب کی چھاپ نہ ہو پھر وہاں ڈالیے, مطلب ایک جس کو عام زبان میں سیکولر اسکول, سیکولر کا مطلب یہ نہیں کہ جو بے دینی کی طرف, سیکولر کا مطلب جس اسکول میں ہر کسی کو اپنے مذہب پہ عمل کی آزادی ہے اور وہ اپنا مذہب ان پہ تھوپتے نہیں لا کر کہ فلاں ہے, ٹھیک ہے, اچھا مینجمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو ایٹ لیسٹ ایسے لوگوں کے پاس جائیے مسلم مینجمنٹ رن کرتا ہے, وہ بھی نہیں علاقے میں, تو نیوٹرل جس کو کہیں گے مینجمنٹ جو کسی مذہب کی تعلیم نہ دیتا ہو وہاں لے جائیے. تعلیم بڑا اہم چیز ہے, 10 سال سے 12 سال یا کچھ بچے 14 سال تک اسکول میں ہوتے ہیں, اگر یہاں وہ ہر صبح ایک مورتی کے سامنے کھڑے ہو, ایک شخص کو لوگوں کو معبود اور الہ مانتے ہوئے دیکھے, ٹھیک ہے آپ کا بچے کو الگ کھڑے کر دیتے ہیں پریئر میں الگ بات ہے, لیکن وہ 14 سال تک ہیمرنگ ہو رہی ہے اس کو صرف دیکھ دیکھ کر, وہ کہیں نہ کہیں اس دین کا اور ان لوگوں کا قائل دل میں بنتا جاتا ہے, نرمی اختیار کر لیتا ہے وہ کفر کے خلاف, شرک اس کے نظروں میں چمک جاتا ہے, اس کو کوئی بات نظر نہیں آتی کبھی کہ شرک ہو رہا ہے فلاں ہے. یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے. تو یہاں جو بچے کو اسکول اور درسگاہ کا بڑا اہم رول ہے. اسی طرح جو ہے جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے, اور اگر ایسے اسکول نہ ہوں تو میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا ایسے اسکول آپ اپنے علاقے میں قائم کریں جہاں عصری علوم کے ساتھ دینی علوم کی بہرحال تعلیم دی جاتی ہے. اور آپ لوگ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں مختلف ممالک سے آ کر مختلف علاقوں سے ان کے اندر یہاں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اثر رسوخ مال دولت اگر دیا ہے, ضرور کوشش کریں کہ اپنے علاقوں میں ایسے دینی درسگاہیں قائم کریں, اسکولس اور کالجز قائم کریں, ایسے انسٹیٹیوشنس ڈالیں جہاں ہمارا بچہ دینی ماحول کے اندر رہ کر تمام دنیا کی علوم اور فن بھی جو ہے حاصل کرے. اسی طرح 11th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں دوست اور احباب, یہ بڑی اہم چیز ہے. بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ دوست بناتا ہے, لہٰذا والدین کو فل چیک رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس کو دوست بنائیں گے اور کس کو دوست نہیں بنائیں گے. یاد رکھیں بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم مرحلہ ہے, اس لیے کہ بچے کی زندگی بھر کی تعلیم ایک طرف, اور ایک چند لمحے چند مرحلے اور چند چیزیں اگر اس نے بری صحبت میں گزار لیے پوری تعلیم ایک طرف رہ جاتی ہے اور اس میں بگاڑ نظر آتا ہے. ساری زندگی بچے کو اچھا رکھا, کالج میں گیا اور سگریٹ پینا شروع کر دی ساری زندگی, حالانکہ نہ گھر میں کوئی پیتا تھا نہ وہ, اس لیے کہ ایک صحبت نے اس کو بگاڑ دیا, ایک صحبت نے. بہت احتیاط کیجیے, بہت باریک بھی نظر رکھیے کہ آپ کے بچے کس سے دوستی کرتے ہیں. یاد رکھیے اور دوستی کے لیے معیار دین ہو, یہ نہیں کہ بیٹے وہ جو ہے نا وہ فرسٹ جو آتا ان کے پاس بیٹھنا, نہیں, ان کے پاس بیٹے جن کے والد فلاں ہیں اور وہ بچہ فلاں ہے اور وہ اچھی باتیں کرتا ہے دن, ان کے ساتھ آپ رہوں گے اسکول میں. ٹیچر سے گزارش کر سکے اس بچے کو یہاں بٹھائیے, ورنہ زیادہ زیادہ جو ہوتا ہے کون زیادہ پڑھتا ہے اس کے بازو بٹھاؤ. تو ہم بچوں کو ایسے لوگوں سے دوستی کرا, ایسے لوگوں کے بچوں سے یا ایسے بچوں سے جو دین کی طرف ہے, جن کے والدین دیندار ہیں, یہ بہت اہم ہے. ورنہ ہم نے سب کچھ کیا اور اگر یہ دوستانہ ماحول اگر ہم نے نہیں دیکھا, چیک نہیں کیا, تو پھر جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا اہم رول ہے جس کے لیے والدین کو فکر مند رہنا چاہیے کہ ان کے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جس میں ان کے دوست احباب کا بڑا اہم کردار ہے. اسی طرح جو 12th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کھیل کود, بچوں کی تربیت میں سپورٹس کا بڑا اہم رول ہے. یاد رکھیں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں, مطلب سپورٹس ہو گیا, دیگر اور ایکٹیویٹیز جس کے اندر وہ جسمانی کثرت کرتے ہیں, فزیکل کچھ ورک کرتے ہیں, اس لیے کہ بچوں میں بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر بہت ساری انرجی ہوتی ہے جو ہم لوگوں میں نہیں ہوتی, عمر گزرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے. وہ انرجی کو صحیح یوٹیلائز کرنے کا طریقہ ہے کہ انہیں اسپورٹس میں ڈالے, کچھ اسپورٹس کھیلنے لگائے, جس سے بالخصوص ایسے اسپورٹ جس سے ان کی جسمانی کثرت ہوتی ہو, ذہنی صلاحیتیں ان کی بڑھتی ہو, جس میں سوئمنگ ہو سکتا ہے, آرچری ہو سکتا ہے, ہارس رائڈنگ آپ کے لیے, بہت ساری چیزیں ہیں نا, اور ان کے بارے میں فائدے بھی آتے ہیں, حدیث کے اندر فضیلتیں بھی آتی ہیں اور ان کو بڑھاوا بھی دیا گیا. جسمانی کثرت جس میں وہ کرتا ہے, آج کل کثرت کا تو شوق لوگوں میں آ رہا ہے لیکن اس کا مقصد بھی کچھ اور ہی ہے, اس کا مقصد بھی کچھ اور ہی ہے کہ اگر کثرت کروں گا تو ذرا اچھا دکھنا, میں نے بلڈ اچھی دکھنا, لوگوں پہ ایک روب جم جانا, یا فلاں میرا کیریکٹر جو ہے فلاں جس کو میں پسند کرتا ہوں اس نے باڈی بہت اچھی بنا لیا تو اب میرے لیے بھی کمپلسری ہوگا میں بھی کچھ کروں اس جیسا, یہ سب مقاصد ہے, یہ نہیں, بلکہ بچوں کو ہم تعلیم دے, تربیت دے اور کھیل کود کی بھی ان کو وہ چیز دے تاکہ وہ جو ان کی ایکسٹرا انرجیز ہیں, ورنہ ہوتا کیا دیکھیے آپ تھکے ہارے آتے ہیں اور بچے کو آپ دیکھتے ہیں دن بھر کام کرنے کے بعد بھی شام میں کھیل رہا ہو, اگر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیں گے اس کی اس توانائی اس قوت کو تو پھر وہ کیا ہے آپ اس سے پریشان رہتے ہیں, پھر وہ صلاحیتوں کہیں اور صرف کرتا ہے. تو کھیل کود کا بڑا اہم رول ہے, اس کو جو ہے خوی اور ایک طاقتور مومن بنائیے, اس کو اچھے کھیلوں میں, اچھے کھیل, ایسے کھیل جو بہت کم وقت میں ہوتے ہیں, جسمانی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. ورنہ ہمارے پاس بھی ایک کھیل کا بہت شوق ہے لوگوں کو, اتنا شوق ہے کہ بس حالات یہ ہے کہ 6-7 گھنٹے تو صرف دیکھتے ہیں اس کو, اور اگر اس میں ہار جیت ہو گئی تو کیا کیا نہیں ہوتا آپ سب کو پتا ہے, جوئے لگ رہے ہیں, ٹیویاں ٹوٹ رہی ہے, طلاقیں ہو رہی ہے, ہاں, اور کیا کیا نہیں ہو رہی, صرف ایک کھیل کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگا دی جا رہی ہے نا, 7-8 گھنٹے, یہ کوئی کھیل ہے جس کے اندر اتنا وقت ضائع ہو انسان کا؟ ایسے کوئی کھیل جو بہت جلدی مختصر ختم ہو جاتے ہیں جس میں جسمانی کثرت ہو رہی ہے, سارے لوگ شامل ہیں, ہے نا؟ تو ایسے کھیلوں کی طرف بچوں کو آپ وہ کیجئے, آپ خود گائیڈ کیجئے ایک والد ہونے کے ناطے, اور ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز جو گھر میں ہوتی ہیں نا, پودے لگانا ہے, فلاں کام کرنا ہے, یہ سنوارنا ہے, یہ صاف کرنا ہے, چھت کو وہ کرنا ہے, یہ چیز کو سدھارنا ہے, وہ کام ان کے ساتھ مل کر کیجئے. ورنہ کیا ہوتا ہے ان میں ایکسٹرا انرجیز ہوتی ہے, صحیح ڈائریکشن نہ دیا گیا تو پھر نظر آتا ہے کہ بہت سارے نقصانات نظر آتے ہیں اور بچے اپنی ان صلاحیتوں کو بہت غلط راستوں میں, اور آج کل جو زمانہ انٹرنیٹ میڈیا کا, اللہ رحم کرے اگر ایک چیز اس کو غلط ہاتھ لگ گئی اس کی زندگی خراب کرنے کے لیے بہرحال وہ کافی ہو سکتی ہے. تو اس بات کو والدین خاص طور سے سمجھیں. اسی طرح 13th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان کمپٹیشن کرے, انعامی مقابلے کرے, مسابقے آپ کروائیں, آپس میں, یہ کو میں بہت بڑا شہری لیول پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے گھر میں آپ کے بچے ہیں, آپ کے بھائی کے بچے ہیں, آپ کے بہن کے بچے ہیں اور دیگر رشتے دار ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا کمپٹیشن کرائے کہ مثال کے طور پر جو یہ ہم سورہ یاد کریں گے سب, جو اس سورے کو پہلے یاد کریں گے اس کے لیے اس ہفتے کا انعام یہ ہے, دس ویک آپ کو یہ ملنے والا ہے جو یہ سورہ یاد کر کے آ جائے, اگلے ہفتے جس نے یہ سورہ یاد کر لیا اس کو فلاں انعام ملنے والا ہے. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا, 10th بیٹے اگر تم میرٹ آ گئے تو تم کو 2-wheeler وعدے کرتے ہیں, تو بچے کو دیکھیے محنت کرتا ہے, مسابقہ کمپیٹ کر رہا ہے, تو لہٰذا اس کے در انعامی مقابلے مسابقہ. اور خاص طور سے جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں, ایکسپیٹس ہیں, دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں, چاہے وہ گلف ہو, یوروپ ہو, امریکہ, آسٹریلیا ہو, اور بھی مقامات میں لوگ رہتے ہیں مسلمان, ہم لوگ اس بات کو سمجھے کہ ان ممالک میں ویسا کمپٹیشن نہیں ہے جو ہمارے ممالک میں ہے, جس کو بولتے ہیں نا کٹ تھروٹ کمپٹیشن, مطلب ایسا ہے کہ بس ایک نمبر کے اندر بھی 100-100 لوگ ہوتے ہیں. جب ایگزام ہوتے ہیں آپ اگر دیکھیے سی ای ٹی جو ہوتے ہیں مختلف ایگزام, تو حالت یہ ہے کہ 180 نمبر ہے تو ہزاروں کی لسٹ 180 کے اندر ہی ہے, اتنا کمپٹیشن یہاں نہیں ہوتا. ان جگہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے بچے کتنے بھی زمانہ یہاں رہیں گے آپ کے, اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے ملک واپس جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان کو مسابقے کی کمپٹیشن کی عادت لگائی, اور ایک ہیلدی مطلب ایک ایسا مسابقہ جس کے اندر سامنے والے کو پیچھے نہیں کرنا ہے, مجھے آگے جانا ہے بس, وہ اپنی صلاحیتوں پہ کریں گا میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤں گا, اس کو پیچھے نہیں کرنا ہے مجھے, مجھے آگے جانا ہے, ایسا ان کے اندر وہ کیجئے جس میں سیرت کے کوئز آپ رکھ سکتے ہیں, جو شخص سیرت کی فلاں فلاں باتیں اور میں سوال کروں گا جو جواب دیں گا میں اس کو فلاں دوں گا, میں فلاں کروں گا. اور بچوں میں یاد رکھے اتنی صلاحیت, الحمدللہ اتنی صلاحیتیں ہوتی ہے کہ وہ بہت چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا, ایک سمر کیمپ ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو اس سمر کیمپ میں ایکسپیریمنٹ یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک دن بچوں سے یہ کہا کہ آج آپ کو ایک اسٹوری سنائی جائیں گی, اسٹوری سنانے کے بعد جو بچہ ڈیلی سنائی جاتی تھی اسٹوری ایک, لیکن انہیں ایک چاکلیٹ دیا جاتا تھا, ایک چاکلیٹ چھوٹا سا, کہا کہ جو یہ اسٹوری سنائے گا اس کو 25 روپیز کا ایک کیڈبری ایکلیئرز ملیں گا بڑی والی, یہ پرائز ہے, اور ہر کوشچن کے صحیح جواب پر یہ ملنے والا آج کی حد تک یہ ہے. اس کے بعد ان کو ایک اسٹوری سنائی گئی, اسٹوری سنائی گئی اور محمد الفاتو کی اسٹوری سنائی گئی قسطنطنیہ کی فتح کے اوپر کانسٹینٹنیپول کی, چونکہ بہت دنوں سے چل رہا تھا ہسٹری پر, اب وہ پارٹ تھا, تو ہم نے بولا آج یہ اسٹوری سنائی, اس میں مختلف ڈیٹس بتائی گئی, اس ڈیٹ کو یہ ہوا, فلاں ہوا, بہت ساری باتیں. اس کے بعد جب وہ ہو گیا ان سے پوچھا گیا کہ فلاں محمد الفاتو نے کس دن جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کیا, ہر بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, جس سے سوال پوچھا گیا صحیح جواب دے رہا ہے, سمجھ رہا بات کو, ڈیٹس تک انہوں نے یاد رکھی اس لیے کہ ان کو انعام رکھا گیا تھا اس پر, تو وہ کمپیٹ کر رہے ایک دوسرے سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو پرائز ہے, اور اتنی باریک باریک باتیں بھی انہوں نے یاد رکھی جو ان کی ایج کے اعتبار سے, جو کہ 9 سے 11 مطلب 7 سے 9 سال تک ہوتے ہیں ہم ایج کے لیتے ہیں, ان کی ایج کے اعتبار سے ان کے نہیں, ہم لوگ بھی بہت سی بار میں بہت سی جو باتیں کر رہا ہوں آپ بھول جائیں گے, سب یاد رکھا انہوں نے. تو بچوں میں بہت الحمدللہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان صلاحیتوں کا ہم صحیح استعمال کریں اور ایک ہیلدی کمپٹیشن کا ان کو جو ہے عادت ڈالیں. اسی طرح 14th پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ایمانیت, اس کو اہتمام کرائی, جیسے ذکر, جیسے فرائض کا اہتمام اس کو تاکید کیجئے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اسی طرح جو ہے اذکار کا اہتمام کرنا ہے, اسی طرح جو اخلاقیات ہے اس کے آداب ہے, اسی طرح لباس ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس کے کپڑے کیسے پہنتا ہے, اسی طرح اس کو بہادری اور اس کو کریج اس کو بڑھائیے, بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو اس کی تربیت کے اندر شامل ہونا چاہیے, لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزوں کو لوں, تو ان چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کو نماز کی تاکید کرنا ہے, اس کو روزے کی تاکید کرنا ہے, اور گھر کا ایک ماحول ہو تو الحمدللہ دیکھا گیا بچے اس چیز کے پابند ہو جاتے ہیں الحمدللہ, تو ان چیزوں کے لیے اخلاقیات اس کے سدھاری ہے, اس لیے کہ اخلاق بڑی اہم چیز ہے, لباس اس کا اسلامی لباس ہو, بہت سی بار دیکھا جاتا ہے کہ مسلم خواتین اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو, پھر بھی ٹھیک ہے لڑکوں کا سمجھ میں آ جاتا ہے, لڑکیوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے اور عجیب اور غریب لباس پہناتی ہے کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک مسلم خاتون کے ساتھ ایک غیر مسلم بچی جا رہی ہے, پڑوسی کی کوئی ہوں گی, لیکن جب وہ ماں جو کہ اتنے برقعے میں جس کے پردے اور برقعے کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے, آنکھیں تک ڈھکی ہوئی ہے, دستانے بھی پہنے ہوئے ہے, ساکس بھی پیر میں ڈالے ہوئے ہے, اور آنکھوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ایک پتلی سی چادر ڈالی ہوئی جس میں سے وہ دیکھ رہی ہے, یا ایک گوگل پہن لیا جس سے اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی ہے, لیکن بچی ایسی کہ لگتا ہے شاید کسی غیر مسلم کی لائی ہے مارکیٹ میں, آئی تو شاید لالی, جب وہ پکارتی ختیجہ, فاطمہ, زینب, تو پھر تعجب ہوتا ہے اور اسی کی بچی ہے, تو ماشاءاللہ ماں نے تو ایسا پردہ کر لیا کہ جس پر جو ہے لوگ رشک کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنی با پردہ عورت ہے, بچی کے ساتھ کیا گیا. نہیں نہیں دیکھیے مولوی صاحب ایسا نہیں ہے, بچی جب بڑی ہوں گی نا انشاءاللہ, جب بولنا آپ آ کے ہم کو, بچی کو تو ایک بار بڑے تو ہونے دیجئے, تو میں ایسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کہہ رہے لوہے کو ٹھنڈا تو ہونے دیجئے پھر میں شکل دیتا ہوں اس کو, دیکھیے لکڑی کو سوکھنے دیجئے پھر میں اس کو ڈھال کر بتاتا ہوں ایک شکل میں, کوئی بھی عقل مند انسان کہیں گا لکڑی گیلی ہے تو اس کو شکل دینا پڑتی ہے، لوہا گرم ہے تو شکل لیتا ہے مارنے سے، ٹھنڈا ہونے کے بعد تو آپ سر بھی پٹک کچھ نہیں ہوتا، آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو ہم لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں آج کل، بچے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ دیکھیے، بڑی ہونے کے بعد بولنا مجھے ایسا کی گیا، اور بڑی ہونے کے بعد جو پھر نتائج نکلتے ہیں، ماں بھی سر پہ ہاتھ مارتی ہے، باپ بھی ہاتھ مارتا ہے، اور سماج جو برا بھلا کہتا ہے پھر وہ بدنامی جو ہوتی ہے اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ سیم حال لڑکوں کا بھی ہے۔ تو تربیت دیجئے، حیا کا ان کو سکھائیے، پردے کا اہتمام، بہت ساری باتیں بھر اس میں آتی ہیں ان کا لحاظ کیجیے۔ اب جو ہے تربیت کا ایک نازک مرحلہ، بہت نازک مرحلہ اس کو ہم سمجھیں، اور وہ ہے جب بچہ کالج جاتا ہے۔ یہ تربیت کا بہت نازک مرحلہ یاد رکھیے، بہت سینسیٹیو فیز ہے جب وہ کالج جانے لگتا ہے، چونکہ اسکول کے ماحول میں پھر بھی وہ ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، کالج کے ماحول میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا ہے اس کو۔ تو یہاں بچوں کو بہت صحیح تربیت دیجئے۔ سب سے پہلی چیز، ان کے شہوت پر کنٹرول کیسے کیا جائے والدین کو پتا ہو، اور ان کی انرجیز کہاں لگے وہ لگا دی جائے، ورنہ اس کو غلط راستے میں لگائیں گے پھر، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں انٹرنیٹ کے آج یہ دور میں جس خرابی اور برائی کو کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے تھے، آج وہ برائی اللہ رحم کرے عام زبانوں میں کہتا ہوں 10 روپیے کے ریچارج پر گھر بیٹھے ہو جاتی ہے، کہیں جانا نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ حالت ہے آج یاد رکھی۔ تو بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے والدین کو، اس کو شہوت پر کنٹرول کیسے کرے، شرعی اعتبار سے گائیڈ لائنز، اس کی انرجیز کیسے یوز کریں گا، اس کی ایکسرسائز، اس کے سپورٹس، وہ کہاں اپنا ذہن لڑائیں گا ہیلدی، اس کو وہ خالی نہیں مت رکھیے، وہ خالی رہیں گا شیطان اس کو جو ہے غلط ڈائریکشن میں لے جائیں گا۔ یہ بات بڑی ہے، میں اس کو اس چیز کو سکھائی جائے جسمانی، جیسے اس میں کثرت ہے، دینی کتابوں کا اس کو مطالعہ کرایا جائے، اسی طرح تعلیم بلوغت جس کو کہیں گے اڈلٹ ایجوکیشن اس کو دیا جائے، یہ بڑا اہم فیز ہے، ورنہ اس چیز میں بھی جب ہم لیک ہوتے چھوڑ دیتے ہیں تو بچے بہت غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ کا بچہ بالغ ہوتا ہے اور کالج جانے کی عمر میں ہوتا ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے ضرور اس کو شریعت کے مطابق بتائیے، ورنہ میں نے اکثر لوگوں کو اپنا کیریئر اور اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے دیکھا، یہ جو ہے چہرے کی عاشقی کے چکر میں، کالج میں یہی ہوتا ہے کئی لوگ، بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھیے کہ جنہوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا، اپنی زندگی کو بیکار سمجھا، جس چیز کو حاصل کرنا چاہا جب ان کو وہ چیز نہیں ملی۔ تو اپنے بچوں کو اس نازک مرحلے میں والدین ضرور اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا محبت کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقی میں اعتبار سے تم کس سے سب سے اول محبت کروں گی، کون ہے جو تمہارے محبت کا محور ہو، جس کے اطراف تمہاری محبت ہو، پھر اس کے بعد فلاں، یہ چیز ضرور بتائیے۔ نہیں بچہ تو ہے بچہ اور بچی ہے، آج حالات جس طرح سے جا رہے ہیں اور جس طرح سے بچوں کی سمجھ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہم خود ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ریئل سینس میں یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے، ورنہ بچے پھر جو راستے اختیار کر رہے ہیں کیریئر برباد کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے زندگی بھی اپنے جو ہے داؤ پہ لگا دے رہے ہیں، صرف محبت کی حقیقت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور کالج لائف میں یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، بلکہ اور بھی جگہ ہے، لیکن اس زندگی میں چونکہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو بہرحال ہوتا ہے، تو اس بات کو ضرور سکھائیے۔ اور آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ وہی ہے جہاں سے یہ پوری کہانی کی شروعات ہوئی تھی، اس کی شادی۔ اب وہاں کے وہ یہاں سے ہم شروع کیے تھے اپنی شادی سے، پھر اس کی شادی پہ آ کر ہم رک گئے، سرکل کمپلیٹ ہوا ہماری سائیکل پوری۔ وہ یہ ہے کہ اب وہ اس کو کالج جا رہا ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے، اس کے نکاح کی فکر کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں نکاح کیا حالت یہ ہے، اور یہ عالم ہے کہ کبھی کبھار جب نکاح، پہلے تو نکاح ہوتا نہیں ہے، بچہ خود بول رہا ابا کتنے دن ہو گئے، اب کچھ تو تم میرے بارے میں سوچو، تو بیٹے ہمارے باپ نے تو ہم کو اتنے دن گھسا دیا تھا اور تم آج کہہ رہے ہو ہم سے فلاں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خاندان کے ریتی رواج کے خلاف ہے کہ تم 25 سال سے پہلے شادی کرو، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے فاسٹ خاندان میں 30 سال کا رواج ہے، 30 سال سے پہلے تم شادی کر ہی نہیں سکتے، مر جاؤ چلیں گا، کچھ اور گناہ کر لو وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مان شادی تو نہیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے، یہ بات تو طے ہے، ٹھیک۔ اور اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ جب کبھی کبھار نکاح طے ہوتے ہیں تو لوگ مذاق سے ایک دوسرے کو بولتے ہیں، جب آتا رہے میری شادی ہے تو بولتے یار تھوڑے دن کے لیے کائکو، 30 سال ہو گیا مرنے کا وقت تھا، تھوڑے دن کے لیے کائی کو شادی کرتے، چھوڑ دو، یہ حالت ہے نا، ینگ ایج میں میرجز نہیں ہوتی ہے تو پھر معاملہ یہی ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور نوجوان پریشان بھی ہے۔ اچھا مسئلہ ایک عجیب ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جب ہم اس ایج میں ہوتے اور اس مقام پہ تب ہم نہیں سوچتے، لیکن بعد میں ہم بھی ویسی، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں عورت پر سب سے زیادہ ظلم مردوں نے نہیں کیا، خود عورت نے کیا ہے، یا تو خراب بہو ہے تو ساس پہ ظلم کرتی ہے، یا تو خراب ساس بہو پہ کرتی ہے، مرد نہیں کرتے ظلم ان پہ۔ ایسے کبھی سنا آپ نے سسر نے مارا، سسر نے تکلیف دی بہو کو؟ نہیں ہوتا ہے، ساس کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو عورتیں عورتوں پہ کرتی۔ اسی طرح جب میں نوجوان ہوں اور میرے والد نکاح نہیں کرتے تو میں سوچتا ہوں والد کو سمجھتا نہیں کہ میرا نکاح کر دینا چاہیے، لیکن جب میں خود والد بن گیا تو وہی ظلم پھر اپنے بیٹے نہ آئی، میں نے خود اتنے سال میں کیا تم کر ہی نہیں سکتے اتنے جلدی، بالغ ہو گیا آپ کا بچہ، نکاح کے لیے اس کی فکر کیجئے۔ اور میں تو ہمیشہ دعا دیتا ہوں ایسے والد کو جو اپنے بچے کا نکاح کرتے بالغ ہونے کے بعد، جو ابھی کماتا نہیں لیکن وہ نکاح اس لیے کرتے کہ برائی سے بچا، چونکہ برائی فری ہو جا رہی ہے، یاد رکھیے فری کر رہے ہیں لوگ، گناہ عام ہے فری ہے، آج تو دعوت عام ہے، آپ کو ایسے واٹس ایپ گروپ فیس بک گروپس اور چیٹ گروپس مل جائیں گے جہاں دعوت زنا عام دی جا رہی ہے، کہاں ملنا اور کس مقام پہ جانا ہے، وہ عام ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے، کچھ نہیں لگ رہا ہے، اور آپ نکاح کو مشکل مشکل مشکل مشکل کرتے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو کر دیجئے ان کا نکاح، کمائیں گا وہ انشاءاللہ، ذمہ داری آئیں گی نا تو اللہ تعالیٰ کریں گا، اللہ نے رزق لکھا ہے، لیکن نہیں نہیں ابھی تو فلاں ہیں، ابھی تو ایجوکیشن ہے، گریجویشن پوسٹ گریجویشن فلاں فلاں فلاں کرتے کرتے زندگی کی عمر ڈاکٹریٹ کرنے تک بہت سارے لوگوں کی 27-28-30 سال ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نکاح، ہاں ایجوکیشن گین کرتے رہے آپ، نکاح ہو گیا گین کرتے رہے، اور میں والدین سے کہتا ہوں کیوں نہیں کرتے شادی، وہ کماتا نہیں لڑکا اور فلاں مسئلہ ہے، تو میں کہتا ہوں پھر ابھی کون اس کو سنبھال رہا ہے، تو ہم سنبھالتے ہیں، لڑکی کو کون سنبھال رہا ہے، اس کے والدین، کیا ہی اچھا ہو دونوں میوچولی اگری کر کے شادی کرتے، دونوں سنبھالے اپنے بچی کو، اپنے گناہ سے تو بچ رہے نا لیکن دونوں، اور جن بچوں کے نکاح جلدی ہوتے ان کے ایجوکیشن میں دیکھا کہ بہت تیزی سے جاتے آگے، چونکہ وہ جو فتنے ہیں اور جو وہ سب غلط قسم کے اٹریکشن سب ختم ہو گئے، شادی شدہ ہے، میاں بیوی ایجوکیشن گین کر رہے ہیں، تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، پھر لا کے شادی پہ بات آ گئی، ان کے نکاح کر دیں، اور پھر نکاح میں اب آپ سرپرست ہیں، جب آپ نے تربیت کی، ان کا نکاح دینداری کی بنیاد پہ کیجیے، دنیا داری کی بنیاد پر، پیسہ مال دولت، اور پتہ نہیں آج کل کیا کیا لوگ اسٹیٹس اور ڈفرنٹ ٹائپس آف کارڈز بھی ہوتے، کبھی کبھار گرین ریڈ بلو، ہے نا، یہ مل گیا تو شادی کر دو، دیکھو ہی مت کیسا ہے، لنگڑا لولا برا اور فلاں کچھ بھی چل جائیں گا، لیکن یہ چیز ہونا چاہیے اسٹیٹس، تو یہ سب نہ دیکھتے ہوئے پھر ہم اس کو دینداری کو بنیاد بنائیں، اور اپنے بچے اور بچیوں کی جو ہے دینداری کی بنیاد پہ نکاح کریں۔ تو ہم نے شروعات جو ہے نکاح سے کی تھی، اور پھر تربیت کے مرحلے میں نکاح گئی، چند بس دو سے تین جو ہے خالی ایسے سرسری نکات ہے وہ بات کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے اپنے بچوں سے ایک زبردست ماحول بنائیں، جو ماحول نہ بنانے کی وجہ سے بچے کبھی تربیت حاصل نہیں کر پاتے۔ اس میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ میں ہندوستان چھوڑ کر اس ملک میں آیا، یہاں کے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ ہند پاک سے یہاں آئے اور کام کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرا بچہ وہی بنے، وہی بنے اور وہی بنے، اس میں وہ صلاحیت ہے نہیں، اور ڈیلی اور ہمیشہ اس پہ ہمرنگ ہوئی، تم یہ نہیں کر رہے، تم یہ نہیں کر رہے، تم یہ نہیں بنتے، تم یہ نہیں بن سکتے۔ ہر بچے کی الگ صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ڈیٹیکٹ کیجئے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیے۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو، حدیث میں آتا ہے، مختلف باتیں کہی ایک ہی سوال کے، اس میں میں پہلے کیا عمل کروں، کون سا عمل افضل ہے، ایک صحابی کو الگ جواب، دوسرے کو الگ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول ان کی کیپبلٹیز کو دیکھتے ہوئے جواب دیا ہو، اور ان کے ماحول معاشرے میں کیا برائی تو اس کے رد میں وہ بات کہی، کسی سے کہا نماز قائم کر اول وقت میں افضل ہے، ٹھیک، کسی سے کوئی مختلف بات کہی کہ والدین کی خدمت کر، تو یہ بڑی اہم بات ہے، انڈیویجول کو ہم سمجھے اس بچے کی صلاحیت کو، اگر اس صلاحیت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت سی مرتبہ خود والدین وجہ بنتے اپنے بچوں کو ایک بہت کم سن بہت چھوٹی ایج میں ڈپریشن کا شکار کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، اس لیے کہ یہاں ڈاکٹرز کو سیلری اتنی ہے، انجینئر بن کے آئیں گے تو فلاں سیلری ملیں گی، بیٹے تم کو انجینئر بننا ہے، اور ابا میں کو وہ تو سمجھتا بھی نہیں سبجیکٹ، میتھمیٹکس تو میرے پلے ہی نہیں پڑتی، نہیں تم کو انجینئرنگ کرنا ہی ہے، میں کچھ بھی ہو لگا دوں گا، اور کالج والوں نے بھی ایسی سہولت نکالی جو چاروں سال انجینئرنگ کے بس آگے نکال دیتے، چونکہ ان کو آپ کی فیس سے مطلب ہے، بچہ فورتھ ایئر میں آ گیا اور اس کے ابھی بیک لاگ 35 پیپر ہے 40 میں سے، اور آپ بچہ میرا فورتھ ایئر میں ہے لیکن پاس آؤٹ ہو رہا ہے نہیں، وہ کچھ بھی ہو 10 سال سے انجینئرنگ کر رہا ہے 10 سال بعد پاس ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اسے کیریئر سے کھیل رہے ہیں، ہر بچے کی صلاحیت ہے، بہت سی مرتبہ والدین اس صلاحیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اتنا وہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک جیل میں رہتا ہے، بچیوں پہ عموماً یہ بات نہیں ہوتی، لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے، انڈیویجولی ہر انسان الگ ہوتا ہے فردی طور سے، اس کی اس صلاحیت کو آپ استعمال کریں، آپ جو سوچتے بہت اچھی بات ہے، سوچی ایسی سوچ ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے میرے بچے میں وہ صلاحیت اور وہ ماحول مل رہا ہے کہ جس ماحول میں وہ چیز ہو سکتی ہے، بچے کی صلاحیت نہیں ہے لیٹ اٹ بی، اس کی جو صلاحیت ہے اس فن میں اس کو ہم سکھانے کی کوشش کریں گے، ویسا اس کو جو ہے ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ اس کو ایجوکیٹ کریں تو کبھی بھی آپ کے پاس کچھ پلانس ہو، آپ کے بچے کو کیا بننا ہے، میرے بچے کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے بچے کو کیا بننا ہے، میرے بچے کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے بچے کو کیا بننا ہے، میرے بچے کو ہندوستان میں تو ڈاکٹر ہی ہر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں پیشنٹ کون، مریض کون رہے گا، مستری بھی ڈاکٹر، کارپینٹر بھی ڈاکٹر، سب ڈاکٹر ہو جائیں گے نا پورے سماج کے اندر، اچھا اس کے علاوہ کیا، آپ کے بچے کو آپ کیا بننا، ڈاکٹر، اس کے بعد نہیں بنا تو डॉक्टर, मतलब रिपीट कराएंगे एग्जाम, फिर नहीं बना तो डॉक्टर, उसके बाद क्या करेंगे, फिर नहीं बना तो रिक्शा चलाने दे देंगे, बस ऑप्शन नहीं है कोई भी। इंजीनियरिंग नहीं कराएंगे, नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर सिर्फ, कोई ऑप्शन ही नहीं, नहीं कोई ऑप्शन, इंजीनियर उसके बाद इंजीनियर उसके बाद इंजीनियर उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा, जिंदगी भर लड़ाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, लेकिन इंजीनियर बनना है, नो ऑप्शन। होना चाहिए बच्चों की सलाहियत के बाद पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, और आजकल अलहमदुल्ला इतने एजुकेशन फील्ड्स आ चुके हैं और हर किसी उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं और हर जगह उसकी जरूरत है। याद रखिए कोई एक फील्ड हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी तमाम फील्ड आए हैं। तो पेरेंट्स इस बात पे, वालिद खास तौर से इस चीज को ध्यान दे। और याद रखिए हमारी तरबियत की एक गलती बच्चे की सारी जिंदगी बिगाड़ सकती है, सारी जिंदगी बिगाड़ सकती है। तो उसकी सलाहियतों को पहचानिए, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन में डालिए। 10th तक कॉमन एजुकेशन होता है, चलने दीजिए उसके, अगर चलने दीजिए, लेकिन अगर सही गाइडेंस रहा ना तो बच्चा बहुत कुछ करता है। जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मेरे वालिद भी एक्सपैट थे, बाहर रहते थे, उन्होंने मेरी तालीम तरबियत के लिए मुझे अपने साथ नहीं रखा, इसलिए कहा कि हिंदुस्तान में तुम सीखोगे बहुत सारी चीजें हैं, और मैं कमजोर तालिब इल्म था अपनी जो है स्कूल लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाता था, टीचर कुछ पढ़ा रहा मेरे कॉन्सेप्ट कुछ और चलते रहते थे उसके अंदर, ठीक। लेकिन मेरे वालिद का मुझे सहारा ये था, मेरी वालदा मुझे पढ़ाती थी, वालिद का सहारा ये था कि वो कहते तुमने अपनी कोशिश की पूरी, हाँ मैंने की, ठीक है फिर जो हुआ फिर अल्लाह की तरफ, कोई मसला नहीं, तुम बस कोशिश करते रहना, बाकी मेरे को वो नहीं है। हमेशा उनकी ये नसीहत मुझे पिघला देती थी कि मैं किस मुंह से उनको बोलूंगा मैंने हाँ कोशिश की, चूंकि मैं नहीं करता था, शरारती और ये सब बहरहाल एक मिजाज रहता, छोटे थे तो वो सिर्फ इतना होता आपने कोशिश की, मतलब मुझे वो शर्माती थी, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मुझे पता था ये बात तो तय थी उनकी तरफ से, तो वो इतना पूछने वाले और मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि हाँ मैंने की, चूंकि मैंने नहीं की थी। तो वो मुझे सहारा देता था हमेशा, वो कि नहीं, वो चाह रहे कि मैं कुछ करूं, मेरी सलाहियतों को पहचान रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं, और वो मुझे गाइड करते रहे मेरी सलाहियतों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो वालिदैन होने के नाते हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझे और अपने बच्चों को राइट काइंड ऑफ गाइडेंस दें, तो इंशाल्लाह अजीज फिर हमारे बच्चे मिसाली बच्चे बनेंगे, इंशाल्लाह अजीज फिर एक मिसाली माशरा फिर कायम होगा, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा ये चंद नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझे कि आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को जो अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को उनकी किताब व सुन्नत के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखें, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।